Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 12/3, det här avsnitt nummer 63. Jag heter Fredrik och med mig så har jag Lotta, Rob och Kalle. Hur står det till? Idag ska vi snacka lite om Uncharted 4s beta som var, multiplayer-betan i Spel i fokus, men även YS Origin. Rob kommer utmana någon stackare på spelet, underbart upplyftande spel. Och sedan kommer Kalle följa upp på Chrono Trigger. Spelnyheterna kommer bland annat ta upp angående Lionheads nedläggning, multiplayer-trailern som kom för Doom bland annat kommer vi snacka om. Och på veckans diskussion kommer vi snacka om genres, vilka passar och inte passar för PC och konsol. Och hur gör utvecklarna för att få dem att funka i framtiden? Och sen lite på övriga nördämnen så har vi inte bara Teknisk magasin, en bok av Erik Bergsten som Kalle kommer snacka lite om. Och även kommer vi snacka lite angående en eventuell film av Half-Life. Och så lite lyssna mejl efter det. Så, men där har ni i alla fall starten för Sveriges i särklass styltigaste spelpodd. Yes. Va? Nej, eller ska man säga Sveriges mest genomsnittligt sett mest ålderstigna podcast. Så ödmjukt du är, Fredrik. Fast inte i den här gången förlåt, för Dan är inte med. Nej, så vi är ungar. Unga här bara. Eller ja, något sånär gamla personer, en gammal person och sen en slingel. Ja. Hur som haver, apropå slinglar, då är Rob. Vi hoppar in på spel i fokus. Och du hade ju YS Origin du ville snacka lite om. Yes. Ja, vad i kort då först. Vad är det för något typ av spel och vad handlar det om? Det är ju alltså ett tredje person springer runt hack and slash spel i stort sett. Det är där det är. Du, precis som i stort sett alla andra YS-spel, så är det liksom, du springer runt, du slår monster och får XP. Ja. Wow. Springer runt som monster. Pratar du om Dark Souls nu då? Ja, eller hur? Ja, det som är skillnaden mot de flesta är det att jag är faktiskt inte säker på när det kom ut, men det var ju inte så, det var ju några år sedan nu i det här laget antar jag. Men det är ju så att det här YS-spelet skiljer sig lite från de andra YS-spelen som alla handlar om Adol Kristin, den rödhårigaste och den enda rödhåriga personen i hela världen i stort sett. Ouch. Ja men seriöst, alltså, i varje spel man han dyker upp så här, så bemärker de alltid på hans rödhår. Ditt hår, röda hår liksom. Han kallar sig till och med för Adol the Red, för att han är på grund av sitt röda hår. Och man stöter typ aldrig på någon annan som har rött hår, även fast han är över hela världen och håller på och knut. Så att, det är lite roligt. Gingers, de tycks inte om i Adols universum helt enkelt. Men i det här spelet så är det lite skillnad, för här det utspelar sig, jag kommer inte ihåg hur många år, men det är några hundra år innan första YS-spelet med Adol då. Och om man inte har någon koll alls på de här serien, finns det någon kort liten premiss av vad storyn går ut på eller vad det handlar om lite sådär? Alltså varje spel har ju en annan story, den enda gemensamma nämnaren är egentligen Adol, och ja, det finns ju lite backstory-grejer och sånt som dyker upp hela tiden, som de här gamla bevingade människorna till exempel som var typ som gudar för länge, länge sedan. Men utöver det så är det är en annan story för varje spel. Men, vad handlar då YS Origin om då? YS Origin som sagt utspelar sig några hundra år, flera hundra år innan YS 1. Och den utspelar sig på samma plats då som, eller ja, på, det utspelar sig i Darn Tower, vilket är ett ställe från YS 1 och 2 är det. Som är ett, ja, vad ska man säga, ett stort monsterinfesterat torn helt enkelt som jag kommer helt ärligt så kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad som var speciellt med det tornet förutom att det var väldigt gammalt och väldigt högt. Oh, okay. Men det var någon magi i det hela också har jag för mig, lite sånt där. Men i alla fall, premissen för det här spelet är ju typ att det här är inte långt efter YS, som var ett jättegammalt land och försvann upp i himlen helt enkelt. För taglinen för första spelet är ju alltså Ancient YS Vanished. Och Det här är typ precis efter det ungefär. Så det är några av The Ys Knights, jag kommer inte ihåg vad de hette exakt, men det var någon sådär som kommer från deras gudinnor, Rhea och Fina, som man stött på i första och andra i spelet. De har då försvunnit helt enkelt och tagit sig till Dark Tower för att det är massa monster som dyker upp och det är lite sånt. Så att de här då har gett, de här knights då har gett sig efter henne. Och man kan det som är lite unikt med det här spelet i jämförelse med alla andra spelen där man alltid spelar som Adol, är det att här kan du välja mellan, jag tror totalt så finns det 4 karaktärer du kan välja mellan, men till att börja med så är det bara 2. Du låser upp de andra karaktärerna genom att spela igenom spelet med karaktärer. Så du får börja med och när du börjar så får du spela med, kommer du ihåg hon heter nu bara för det. Det är en tjej, hon har ingen magi, vilket är en så här grej som typ de andra inte ser ner på henne lite, men det gör att hon liksom inte är, vad ska man säga, inte, hon är inte speciell på något sätt på det sättet, för hon har ingen aptitud för magi. Så hon springer runt och svingar med sin yxa istället. Stor sån jävla battle axe. Eller så får man spela som Hugo Fact, har jag för mig han heter. Han är magi. Jag har inte spelat med honom, så jag är faktiskt inte säker för exakt vad den stora skillnaden är, förutom att han har magi, vet jag i alla fall. Jag tror att storyn ändras lite också beroende på vem du spelar som också. Men spelet, alltså spelmekaniken skiljer sig i stort sett inte alls från i alla fall Ys, The Old Team Fulgana och Ark of Napishtim, för det är typ samma engine är det. Hur, alltså jag har ingen koll på hur gameplay är överhuvudtaget i någon av de här spelen. Vad är det för något typ av spel då, om man ser, hur fungerar gameplayet? Alltså, gameplayet är så att det är relativt simplistiskt, men det är väldigt fast paced också då. För att mycket av spelet är springa. Springa och slå saker. Och styr man med musen vart man ska gå och så, nu, eller jag går man med piltangenter? Men du kan köra med mus, med jag tror mus, tangentbord eller bara tangentbord kan du göra. Jag är inte säker på vad musen gör, jag har inte testat med det, men jag vet att du kan köra bara med tangentbord också. Så då styr du med piltangenter och WASD helt enkelt, för att flyga omkring och göra grejer. Här är det ju så att du springer omkring, du rör dig väldigt fort ändå när du springer, så det är väldigt fast pace på det sättet. Och sen så har du ju då, det är inga kombos direkt som du gör som i till exempel DMC, där du liksom chainar kombos tillsammans, utan här har du en knapp som slår är det. Men du har en slåknapp, en magiknapp och en boostknapp. Så det finns 3 olika saker du kan göra. Sen kan du hoppa och göra lite olika moves beroende på vart du är i relation till monstren och lite sånt där. Men så det är mycket button mashing. Du trycker bara en knapp och slår så många gånger du kan för att ta ner monstren. Sen får man ju vara lite taktisk också, för vissa monster måste man ju ta ner på ett visst sätt, och man får flytta på sig och sånt där. Så att okay, men har du så här bossfighter och så också? Ja, eller? Du stöder på bossfighter ganska regulärt. Jag tror det är alltså, spelet går ut på att du ska ta dig upp genom tornet, och tornet är ganska högt där. Så du ska ju ta dig längst upp. Så du går igenom floors gör du i tornet då. Du, efter det, jag tror det är vart, jag kan inte riktigt säga exakt typ så här, vart tredje våningen och sånt där, men efter vissa våningar så stöter du på ett nytt monster liksom, och så ska du spöra du, för att det är alltså ett gäng med, jag tror de kallas för darklings, som är ett gäng människor då som har magi och som aktivt kämpar emot dig för att du ska ta dig upp, för de ska göra någonting hemskt typ något hemskt, alltså, de ska peta på dig så här. Jag kommer inte ihåg första halvan av spelet, för att jag spelade första halvan av spelet typ 2013. Sen hade jag rört spelet sen dess. Och så spelade jag klart det nu i veckan. Så, men då är jag nyfiken, om man ser på ljud och grafik, eller musik också för en del. Hur ser grafiken ut då? Den har några år på nacken, men hur står det sig idag? Liksom? Eller alltså, är det en väldigt nischad grafik? Eller hur det är ju den här nästan lite chibi-aktiga sprites man har. Det är alltså 3D, men du har en satt vinkel, har du. Du ser allting från den här vinkeln bara. Och sen alltså chibi, helt plötsligt förstår jag varför du säger att de ska göra hemska saker. Det är liksom inte, oh, they're so evil, men de ska göra elaka saker mot dig. Ja, nej, alltså det har ju mest att göra med hur spritesen ser ut, alltså hur själva figurerna ser ut. De har ju oftast en bild eller lite sådana grejer, då har de en snygg anime-bild liksom, så här, som är ritad i 2D. Då. Men okay. Deras 3D-figurer är ju alltså sådana små, tänk dig typ Final Fantasy 9 ungefär, i den typen av karaktärsmodeller, eller de här nya remakesen av de tidiga Final Fantasy-spelen till typ DS och så. De här som har de är inte proportionerliga till en riktig människa, utan de är så här små hoptryckta karaktärer liksom. Det är lite så är det. Det är ändå väldigt snyggt gjort liksom och så. Det är bara det att man ser ju att det är lite gammalt, men det är också det att de här ysspelen har en väldigt en stil liksom som de går efter ändå. Och de har ju väldigt mycket fasta kameror. Som sagt, du kan inte snurra runt din karaktär liksom och så här, utan varje rum du är inne i har en fast kamera åt ett visst håll liksom. Mm. Och så. Men det är inte någonting som kommer i vägen för någonting. Nej, för att när du går under saker ofta så lyser du igenom eller blir genomskinlig. Vissa ställen så är det inte så, men många har så. När det kommer till ljud och så, ljudet är bra. Det är inte så mycket, det är inget tal eller någonting i spelet, utan det är ju bara ljudeffekter och de är bra. Man känner liksom att det är inte dåliga ljudeffekter på det sättet. Yss har alltid haft väldigt bra ljudeffekter. Musiken är också väldigt bra. Det är variationer på original, de gamla Yss-teman och sånt där, men det är väldigt mycket vad ska man säga, rock, synt, musik typ. Så jag är så dålig på att klassifiera sånt eftersom jag inte är som inne i musik direkt, men det är väldigt mycket fast paced liksom, action musik liksom, så att större delen av tiden. Och på grund av att spelet är väldigt fast paced när du springer omkring så här, så passar det väldigt bra. Det är precis som jag sa om DMC liksom, att musiken hjälper till att liksom pumpa upp lite. Det blir ju som en återspegling av spelets anda liksom, på många sätt. Ja, precis. Jag hade väl inga, alltså jag kan ju säga så här att jag hade väl inga direkta problem. Jag körde på easy, gjorde jag, vilket är normal egentligen. Okay. Så här japanska spel, jag vet inte vad det är, men de har så här very easy, easy, normal, hard, extreme, kill yourself och det känns alltid som de har så. Och easy är alltså normal, alla i stort sett alltid. Det är normal, och så här, normal är egentligen svårt. Det här, har du spelat det här spelet förut till 5 gånger, okej, då kan du köra på normal liksom. Det är alltid så det känns när Men du har kört klart där alltså? Yes, jag har spelat klart det. Vad skulle man säga på ett ungefär det har för längd om man kör i normal takt liksom? Kolla på hur länge jag har spelat. Och sen också, hur ser återspelningsvärdet ut i spelet? Är det liksom ett spel som man, ja men där, det jag har spelat 12 timmar av det här spelet. Och det var ju alltså inte så jättet, det var lite backtracking på vissa ställen, lite grind på vissa ställen där jag inte kunde spela en boss. Jag var tvungen att levla lite. Och det tog en liten stund, men jag skulle säga att det är en okej längd. Det är inte alla, sen tog det ju en stund när jag plockade upp spelet igen att vänta lite nu, var var jag någonstans? Vad har jag gjort för någonting? Jag kommer inte ihåg det. Så det var lite springande fram och tillbaka, jag visste inte vart jag skulle någonstans och så. Men så det är lite sånt. Men spelet börjar ganska öppet också när det kommer till layout och så du får springa åt olika håll, du får göra lite olika saker. Du ska hitta en nyckel för att komma till nästa, eller en artefakt eller något sånt där. Så det finns secrets som man kan hitta. Och sen blir det sakta men säkert mer linjärt ju längre upp du kommer också, vilket jag kände var lite tråkigt ändå. Men det var ändå rätt skönt för jag slapp springa omkring och leta efter saker så mycket. Okej, gå åt det här hållet, okej, hitta någonting där, okej, då går jag åt andra hållet. Men ja. Men det här, finns det bara på Steam eller finns det på massor av olika plattformar? Inte. Jag tror att det finns till, du vet vad, jag kör, vi kan ta och kolla upp det på Wikipedia. Vi är så professionella här, vi. Välförberedda, välplanerade yes, saker. Vi är de mest professionella. Det finns till, varför står inte du? Ja, det ser ut bara att finnas via Steam. I stort sett. Det är bara till Windows är det. Okay. Så det är till skillnad från de andra spelen som finns oftast på. Jag måste säga att när det kommer till replay återspelningsvärde så tror jag att det finns en hel del i det här spelet på grund av att du kan spela igenom det som flera olika karaktärer. Så finns det återspelningsvärde på det sättet. Det är en skillnad då från de andra YS-spelen som egentligen inte har så mycket återspelningsvärde på grund av att du har redan kört igenom storyn. Det är ju bara om du vill hitta alla hidden grejer liksom och så. Ja. Så att, men allt som allt så tyckte jag faktiskt att det är ett bra spel. Det har ju den här, vad som är quintessential YS-känslan ändå, även om man inte spelar som Adol. Så kändes det ändå som ett slit YS-spel då. Men jag kände nog ändå att jag vet inte om jag kommer spela om det igen, för att jag tyckte inte att storyn var så där jätte intressant, för att det kändes väldigt mycket som en rehash av YS1 egentligen. Okej. För att i YS1 så, jag tror jag kommer inte ihåg om det är YS1 eller 2, så går man alltså upp just i Darm Tower och kör igenom hela, så att det kändes som en förlängd version av det med andra karaktärer bara. Så att det var inte så där jätteintressant, men har man spelat, tycker man om YS-spelen så är det väl värt att spela. Har man inte kört något av YS-spelen men gillar sån här button mashing, springer runt och slå saker, så är det också värt att plocka upp, tycker jag, för att det är ganska solid på egen hand på det sättet. Gameplay kör bra, jag stöter inte på några buggar eller någonting direkt. Det springer rätt igenom, lite grind här och där, men inte allt för mycket egentligen. Ja, men vad bra. Jag rekommenderar att spela dem om det låter intressant. Precis. Ja, men jättebra. Då har vi lite mer koll på YS Origin. Finns på Steam, helt enkelt. Bra, men då tänkte jag ta över ordet lite grann här. För jag tänkte egentligen bara snacka lite kort. Lite första intryck som jag fick av Uncharted 4s multiplayer beta. Som jag tog med an här i veckan. Jag vet inte hur många har kört Uncharted. Jag har. De flesta har ju kört Uncharted och har kanske förmodligen en bra bild av vad det är för någon typ av spel. Liksom. En tredje persons action äventyr kan man väl säga. Men här är det ju enbart multiplayer jag har tagit mig an, och då har jag nästan gått in i det med liksom, tankarna. Jag vill känna på hur det känns, hur animationerna bara. Och så. Ja. Har du spelat multiplayer i något av de andra Uncharted-spelen? Nej. Okej, okay. Det tänkte jag ta upp också, men kör hårt så kommer jag säkert på något bra. Absolut. Först tänkte jag tänkte på det ytliga först, liksom. Hur står det emot? För jag har kört en bit in, jag har kört klart ettan och jag har kört en bit in på tvåan och så, för jag köpte ju den här Nathan Drake Collection på alla tre spel. Och jag håller på att ta mig igenom dem då. Och det kan vara kul för mig att bara se, ja, men jag har de här upppiffade versionerna. Hur ser det ut när de faktiskt har enbart haft PS4 och utgått ifrån? Och det är ju väldigt fina animationer på det och betydligt mer lätthanterligt på något sätt. Liksom just styrningen av din karaktär var ju väldigt direkt, kände jag. Och det var ju ett plus. De kanske har tonat ner klumpigheten, om man säger så. På något sätt. Ja, alltså, jag menar, de har ju lärt sig med tiden. Kanske inte riktigt är samma tyngd i karaktärerna. Alltså, det är mer att det kanske inte är någon fördröjning, om man ska säga. Nej, precis. De är ju väldigt lätt styrda och det är ju väldigt förenklat på många sätt. Liksom, så att du behöver inte liksom ha 40-11 kombinationer av knappar som du ska trycka för att få olika grejer. Så, liksom, du kan göra allting liksom bara på ett klick, känns det som. Och har de fått den känslan att infinna sig, så har de ju vunnit mycket bara där. Utan att det ska kännas superförenklat för den delen. Så att folk, ja men vad har de gjort? Vad har de gjort? Mainstreama ner det liksom. Nej, det funkar bra. Ja, vad kan man säga? Ljud och grafik ser ju väldigt optimerat ut för PS4, måste jag säga. Det såg väldigt fint ut. Det finns en, det kommer finnas en, om det inte redan gör det, en ren gameplay på vår YouTube-kanal där vi visar upp lite hur det ser ut. Det var mina första försök när jag tog mig an det. Men man får se lite. Naughty Dog har ju alltid varit väldigt bra på att pusha liksom, rent grafiskt sett, det snyggaste de kan få. Men om man tittar på de gamla Uncharted-spelen så pushade de ju PS3-en till max. Jag menar, mot i sista spelet i 3-an så var det ju väldigt, väldigt snyggt, även fast det var på PS3. Så att, fördelen de har är ju att de arbetar ju med en enda konsol och kan optimera sitt spel exakt utifrån det. Så det är klart att de kan verkligen utnyttja det till fullo, och det är jättekul faktiskt. Jo. Precis. Vet du några siffror på hur det rullar? Alltså, pratar vi i 1080p60 eller? Ja. Det är det. Mm. Ja. Ja, jättebra. Det såg så ut. Sen om de ändrar på det här framledet. Så jag har inte hört något om att de hade något problem med servrar och liknande när jag körde. Mm. Nu var det ju bara egentligen typ deathmatch, team deathmatch liksom. Det var det enda som fanns. Och ja, det har man ju sett förut. Det finns inte så mycket att säga om själva multiplayern. Jag tycker Uncharted och multiplayer, det är totalt onödigt. Men för de som är ute efter det så kan jag se att det finns mycket potential i alla fall. För de gör ju inte något halvdant, känns det som i alla fall. Och det är ju en fråga om smak snarare än att det är liksom något som man inte ska ta sig an. Utan har du smak för just multiplayer och i Uncharted-världen så är det definitivt någonting man bör testa på, tror jag. Men de hade väl lagt... Ja, nu kör Lotta. Lotta? På tal om servrar, hur funkar det med kommunikationen och hastigheten och att faktiskt köra mot andra spelare? Mm. Jag upplevde inga problem alls. Just det här med som att det skulle vara någon lagg eller att det skulle vara något problem med att man skulle om man skulle skjuta folk och så, helt enkelt. Utan allting var väldigt smärtfritt och bra på den här betan som jag körde. Och det kan man säga, jag körde också Hitman-betan, det kommer jag inte gå in på idag. Men man märker stora skillnader ändå på beta till beta, och här var det liksom, det var inga glitches som jag märkte av i alla fall. Det kanske andra märkte. Hur lång tid är det till släpp? Ja, vad är det? Är det maj någon gång? Okej, men det är ändå en bit kort, så då kanske de har lite att jobba på. Men det är ändå ett gott tecken att det är välpolerat redan nu då. Absolut. Mm-hmm. Nej, jag tog det lite som en tech demo. Jag ville känna på lite hur det var, hur det kändes att styra. Jag blev väl inte någon frälst kanske på multiplayer, men de kanske har några andra spellägen som märker ut sig extra sen när det väl kommer, kan jag tänka mig kanske då. Det blir lite så här mysko när man ser flera Nathan Drake springa runt. Man tänker, okej, okay, ja, oh well, så kan det vara. Men eller är han och sina egon? Ja, absolut. Det skulle vara en kart med bara honom överallt. Jag kan ju meddela att den 10 maj släpps Uncharted 4 Thieves End till PS4, och det är worldwide release här idag. Kul. Ja, det ska bli kul att följa upp på det. Jag hoppas ju då ha hunnit kört klart samtliga tre tidigare spel. Och sen kan du ta med an 4 då. Så får vi se. De är inte speciellt massiva spel på det sättet. De tar ju en stund att ta sig igenom, men de är inte så jättelånga på det sättet. Nej, men jag har inte så många timmar om dagen, om jag säger så. Så det är väl mest där som det hänger för min del. Men ja, där har vi i alla fall. Det får räcka angående Uncharted 4s beta. Det var lite första intryck bara. Och så gör vi som så att vi avslutar spel i fokus och går vidare till utmaningen. Och ja, i utmaningen så utmanar vi varandra på spel. Ja, det kan vara för att skapa lite underhållning för er som lyssnar. Men främst egentligen för att vi ska kunna kanske hitta någonting nytt, bredda oss lite och få lite roliga samtalsämnen. Och framförallt se när Robba crunchar och mår dåligt av att behöva köra någon dåligt gammalt FPS. Kanske, jag vet inte. Gammalt vet jag inte, dåligt. Nej. Är ju en annan sak, det är en smaksak. Ja, det visar sig. Men, apropå Rob, du ska ju utmana någon den här veckan. Yes. Men, vem ska du utmana? Jag hade ju tänkt utmana gamle morbror norsken. Men eftersom han inte är här så känner jag att jag inte vill göra det, för jag vill ha hans reaction direkt. Okej. Okay. Då sparar på den karamellen. Ja, jag sparar på den och tar utmana Lotta istället. För hon utmanade mig för typ fyra veckor sedan eller något där. Tre veckor sedan i det här laget. Ja, just det. Ja. You bastard. Då är ju frågan, okej, det är Lotta som ska ta sig an något spel här framledes, men frågan är vad för spel? Får jag en trumvirmel? Nej. Inte. Vill du ha det? Ja, jag vill ha en trumvirmel. Då måste du vänta på att hårdisken går igång först bara, så... Nu blir jag nervös. Okej. Lotta ska få spela. Return to Mysterious Island. Return to Mysterious Island. Intressant. Det är ett first person peka-klicka pusselspel typ. Okej, då har vi det. Då har vi ett spel som kommer följa upp på ungefär om 5 veckor cirka. Och Lotta kommer då få det roliga nöjet att prata om det. Och det betyder att nästa gång vi kommer utmana någon på ett spel så kommer det vara Lotta som gör utmaningen. Jag säger någon gång för att nämligen är det så här, nästa vecka så kommer vi få en gäst och då tänkte jag göra som så att vi hoppar lite på utmaningen den veckan. Så att vi följer upp på utmaningen veckan därpå istället då. Så vi får lite mer utrymme för vår gäst som i det här fallet är Fighton, som många kanske känner till, har en streamingkanal på Twitch. Streamingkanal, vad skulle annars vara? Han har en morgonshow kan man säga där, som han snackar om spel och massor med annat smått och gott. Så därför kommer vi nästa vecka inte ha någon utmaningsuppföljning eller för den delen utmaning, utan det blir veckan därpå. Så, och apropå utmaningsuppföljning. Yes, Rob, sluta smaska nu. Vi behöver då det. Kommer vi här. I och med att, ja, men i och med att norsken inte är här så får du göra stand-in och du är den enda som har spelat det förutom jag. Men Chrono Trigger i alla fall. Och vi kan ju börja med vad Chrono Trigger är. Det är faktiskt ett klassiskt i definitionen av klassiskt JRPG från 1995, till och med att det är äldre än vad jag är, för att det var på våren där eller något sånt där 1995. Alltså Gods, Carl, snälla prata inte om hur gammal du är. Jag försöker liksom förtränga att du är liksom vår lilla blöjgosse. Min tur kommer också, snart kommer jag sitta där och vara gammal också. Vi ska alla den här gör det inte. 10 år om den här podcasten får form. När vi håller på med det här om 10 år någonting, så kan vi dra in en ytterligare en person som är typ 6 år yngre än dig eller någonting, Carl, för det borde ju vara inte den åldern då. Precis. Men vad ska man säga mer? Det är väl, jag skulle vilja säga att det är stor fokus på storyn i det här fallet och den är väldigt expansiv, komplex, och då menar jag inte på ett dåligt sätt. Alltså den är ju, herregud, alltså vad ska man ens säga liksom? Den täcker ju epoker liksom, och den hoppar fram och tillbaka och det är tidsresa och det är alternativa tidslinjer och det är allt möjligt. Men jag skulle säga så här, premissen är ju i alla fall att du vaknar upp en dag hemma och du kliver ut och går till en marknad och så träffar du på en kompis och ni två går till en annan kompis som heter, ja, whatever. Så de har i alla fall uppfunnit en teleporteringsmaskin typ och sen så går något snett och din kompis åker iväg och sen så bestämmer du för att åka efter. Och där har vi egentligen premissen. Och sen så efter det så, alltså det bara, alltså man kan inte ens förutspå, det går inte ens att liksom föreställa sig vad storyn tar vägen där efteråt. Men jag ska säga det, att jag kan säga det redan nu, att det är väl storyn som är spelets starkaste sida egentligen. Rob, har du något att tillägga eller något jag missat sådär på just Alltså en av spelens, det som är den starkaste grejen i spelet är ju storyn, men också själva tidsresaspekten och aspekten. När du går tillbaka bakåt i tiden så kan du ju utföra vissa handlingar och de har ju då repercussions i de andra tidsåldrarna när man går framåt. Så att ett exempel är det att jag kommer inte ihåg vad staden längst ner på den södra kontinenten heter, men den heter typ Jag vet vad du menar i alla fall. Ja, i alla fall. I det stället så är borgmästaren där. Om man går in till honom eller något sådär, så är han är en rik, snål snubbe. Om man leker, om man är villig och leka höna framför honom, så ger han pengar. Och han är väldigt snål, och hans familj är liksom så här, han bryr sig inte om sina barn liksom och så där grejer. När man går tillbaka i tiden så kan man välja att, för man går typ så här till 600 år, 400 år tillbaka i tiden och sånt där, ja, man. Och under vilken tid ett berg har lyckats försvinna. Jag förstår det, jag förstod aldrig riktigt hur det funkade, men i alla fall, men man kan gå till samma ställe och stötta på hans förfader då. Och där så kan man då genom ett litet så här sidequest grej så kan man fixa och ge dem någon sån här jerky, tror jag det var. Och gör man det och visar att man tar inte betalt för någonting, utan man ger den bara till dem av ren liksom givmildhet. Ja, givmildhet. Ja, jag tänkte altruism tänkte jag mer, men borde jag leta efter. Avancerad då. Fancy. Om man gör det då ser de, folk liksom, folk är faktiskt snälla och kan liksom ge folk, och man måste bara ge tillbaka till människorna. Och då när man åker tillbaka då till framtiden så är borgmästaren då väldigt snäll och så här, bryr sig om folk och liksom så där. Så att det är ett väldigt litet option. Det finns större saker man kan göra som har. Som men det är definitivt ett bra exempel. Och sen så andra aspekten är väl då stridsläget eller kompeten. Och jag är ju personligen inte en stort fan, alltså det är ju turn-based, alltså typiskt JRPG. Man kan inte säga att den har definierat den genren, men den är ju väldigt stereotypisk skulle man nästan kunna säga. Du har ju ett party, så väljer din, så har du liksom, du går igenom dina gubbar och så väljer du en fiende och så väljer du en typ av attack, om det så är fysisk eller om det är magi eller vad det nu kan vara. Du kan också använda ett item om du vill. Och sen så slåss ni liksom på det sättet och så går det fram och tillbaka hela tiden. Och personligen så, det var inte något som lockade mig så där, men ja, jag kan gissa, alltså jag kan inte ge spelet minuspeng för det ändå, för att jag känner inte att den alltså det jag uppskattade mest med Chrono Trigger var ändå story liksom. Alltså den är ju så extremt expansiv, så att det finns alltid nya grejer, det är alltid liksom... Jag måste fråga dig Carl, hur långt in i spelet har du kommit? Har du spelat klart? Nej, alltså vad heter det jävla svärdjäveln? Massamune. Ja, precis. Den där har jag hittat precis. Har du den jävla svärdjäveln då? Ja, okay, men Rob vet vad jag snackar om. Du är inte så jättelångt in i spelet, du har inte stött på så jättemånga. Man har ju ett väldigt stort cast av characters ändå. Mm. Du har ju säkert en 6-7 stycken, tror jag, karaktärer man kan ha på. Jag valde också att nu inför avsnittet så gick jag och kollade på en video som gick igenom hela storyn då, för att jag ska vara ärlig med mig själv och kommer nog inte spela färdigt det, så att jag har ju en tumme om vad som händer sen. Jag kan säga så här att när det kommer just i combat-systemet i alla fall, så är ändå Chrono Triggers combat-system lite unikt när det kommer till de här typen av ATB-systemen då. För att när själva ATB-aspekten är ju, ja, den är ju väldigt same-same som i typ Final Fantasy och de där ändå. Skillnaden kommer i hur man utövar combat-systemet här. Du står inte bara på en sida av skärmen som i Final Fantasy liksom, och sen slår mot fiender på andra sidan av skärmen, utan här så spelar du ju alltså på kartan, så att säga, i den miljö där du blir attackerad i stort sett. Så det blir ingen sån här swirl liksom in, utan dina karaktärer springer bara ut och liksom ställer sig på olika ställen på kartan liksom. Så här. Och det inbjuder lite taktiskt spelande också, gör det. För vissa karaktärer kan göra komboattacker med varandra. Och jag tror att det är Frog och Chrono kan göra en attack som heter X-Strike, vilket gör att de kan, står de på ett visst ställe mot varandra, så kan de göra ett kors där de slår mot en fiende liksom. Det finns också vissa andra attacker som kan attackera fiender på en rad. Så att är fienderna upplinade, för de rör ju lite på sig oftast, är de lined upp så kan, jag tror det är, vad heter hon, Luca. Hon har en sån här flamethrower-attack typ som gör att hon kan skjuta ut en attack som kan attackera flera fiender på en rad. Och sen finns det ju area of effect-attacker också, så är fienden väldigt bunched together så kan du göra en area of effect runt dem också. Så att, på det sättet så inbjuder det lite taktiskt tänkande också. Ja, det är bra att du nämner det, för att jag har inte spelat så många sådana här, så det var inte någonting jag tänkte på. Men då, jag är nyfiken på, för det är ju ändå en fråga om ditt perspektiv här. Ja, hur känner du liksom för spelet? Nej, alltså det är så oerhört. Jag känner att man blev inte involverad på något sätt. Man kan ju, alltså om man tittar på vad jag har pratat om tidigare för spel, och det är ju huvudsakligen första persons skjut, alltså skjutare av olika slag och sådär. Och jag personligen gillar det inte. Men sen som jag sa innan, jag kan inte ge spelet minuspoäng i sig för det. Men jag uppskattar inte combaten på något sätt egentligen. Precis, och det är också, det är ju som vi pratade om här i tidigare avsnitt angående just hur man tittar på gamla spel och så. Det är, många gånger så är ju spel bara av sin tid också. Man får ju liksom utgå från det också. Men om vi ska ta just det ytliga på det här då. Grafik och ljud till exempel. Nu är det ju här ett Super Nintendo-spel, va? Ja, precis. Va? Super Nintendo. Men det har den här klassiska retro. Det har en viss tidlös stil också. Jag skulle ju säga, alltså, visst, man skulle uppskatta lite högre upplösning, för nu körde jag på emulator. Det märktes liksom att det var den här pyttelilla rutan. Liksom. Mm. Man skulle gärna vilja ha lite högre. Men det sagt så tycker jag ändå att det var inget som störde. Liksom. Alltså, den är tidlös, den stilen. Jag tror inte den kommer inte bli på något sätt uråldrad snart, liksom på jättelänge ändå. Mm. Och ljudbilden är också liksom förvånansvärt bra. Musiken är fantastiskt bra, måste jag säga. Mm. Faktiskt. Så där har jag absolut inga knagomål. Det är ju han som, vad heter han? Han har ju gjort musiken till Final Fantasy-spel och sånt också. De som teamade upp och gjorde det här spelet var ju alltså han som gjorde Dragon Ball, han som gjorde Final Fantasy-musiken och han som gjorde Final Fantasy själva spelen. Yeah. De teamade upp och gjorde det här spelet alltså. Och blev det inte, inte Chrono Trigger anime av det här också för mig, eller något sånt där, eller en serie? Nej, det finns en anime typ som utspelar sig under en annan grej typ, men det är typ så här ett special avsnitt eller något sånt där. Jag tror mig, jag skulle jättegärna vilja ha en anime på Chrono Trigger, men det är ju bara det att det är Akira Toriyama, han som har gjort Dragon Ball. Det är hans stil. Ja, det är han, ja. Okej, ja. Men coolt. Det är hans stil. De teamade ju upp igen och gjorde ett annat spel som heter Blue Dragon. Typ 2006 eller någonting. Som inte varit lika populärt. Eftersom jag aldrig har talat om det så antar jag att det kanske inte riktigt var en flop. Men, ja. Men då, nej, men Chrono Trigger är ju verkligen en av jättarna inom genren. Ja, jo, verkligen. Och med det Dream Teamet så förstår man ju varför. Jag kan ju säga det att Norskis, han slog ju väldigt, verkligen huvudet på spiken där och utmanade mig på det här spelet. För det har ju varit lite av en historieläxa, eller man ska säga det, liksom bredda, som poängen var med hela det här upplägget, att man ska spela något nytt. Och jag kan säga det att jag kan ju, ja, jag kommer ju positivt ur den här upplevelsen i alla fall, om man säger så. Det är, mer än så kan man inte, alltså, nej, jag önska sig egentligen. Nej, det är ju jättebra, faktiskt. Vad vill du säga, Rob? Nej, jag kan ju säga så här liksom att när det kommer till Chrono Trigger, det är ju ett väldigt långt spel egentligen. Mm. Och jag menar, Carl, alltså, att du har så bra att säga om det i spelet liksom redan ändå så där pass tidigt i spelet ändå är ju, säger ju mycket. Men jag kan ju därför se det från som kanske kan tänka sig att ta an det här spelet då, så är det är väldigt långt. Det är ju upp mot en, säkert en, vill du göra alla sidequests och sånt där, så är det ju upp mot säkert en 40-50 timmar att sitta och spela, och då är det ju massa grinding också. Och main quest kanske runt 20 då, eller? Ja, jag vet inte, jag är faktiskt inte säker, men för att main questet har jag faktiskt aldrig klarat av helt, och jag har aldrig spelat sista bossen bara, men jag har tagit mig dit har jag. Men sen finns det olika slut beroende på vart du spör bossen, så där det är sånt som förklarar sig om man spelar. Du, men som har kört så långt då, vill jag bara ändå fråga, för nu har han kört en bit in och så, och han hade inte koll, du kanske inte har koll på storyn, eller nu har du ju tittat den i efterhand så här. Ja. Men finns det någonting i spelmekaniken som utvecklar sig, eller det som han vet nu, det är så det kommer vara i hela spelet, så att säga, rent spelmekaniskt? Ja, nej. Dels är det två saker. Så combat-systemet som jag nämnde, det öppnar ju upp sig betydligt mycket mer ju fler companions du har. För du kan switcha mellan dem, kan du göra. Men det är ändå samma, det är inte som att det blir något helt annat sen, utan nej, det är samma typ av system. Nej, det är inte så. Dels det, och sen att tidsrespektet öppnar upp sig mer när du får ett skepp som du faktiskt kan flyga omkring i och åka tillbaka i tiden när som helst. Vilket innebär också att du kan besöka de andra kontinenterna och andra ställen som du kan göra annars. Och det öppnar upp till andra sidequests och sådana grejer. Så att det är mer av spelet. Så att du känner, jag det är tror mer det är, tillgängligt då? Du får det ungefär vid halvvägspunkten av spelet, eller jag tror jag kommer ihåg kanske 60-70 gränsen ungefär, så får du full kapacitet av Epoch, som det heter då. Precis. Och du kan flyga omkring i det, och det ger dig en enorm frihet att göra det. Ja, men det blir det kanske som när jag pratade om med Dark Souls, att det öppnar upp sig mycket mer liksom, och då kanske krävs en viss tid att ta sig till den punkten liksom, innan det verkligen breddar sig. Jag kan ju säga så här, nu en liten spoiler om man säger så här, när det 20 kommer till gammalt spel. Ja, eller hur. Vid en tidpunkt så kan Chrono, huvudpersonen, han kan dö, kallar han. Och man kan klara av spelet utan honom, men man kan också få tillbaka honom, men bara om man gör en specifik, en viss sak väldigt tidigt i spelet egentligen. Så att man måste ha lite koll på det redan innan. Och, men det, en intressant bit av spelmekaniken är det att om han inte dör, eller om man inte dör, på något sätt får honom att dö och sådär, så kan man aldrig byta ut Chrono i sitt party. Han är alltid med, men efter han dör och man får tillbaka honom, så kan man byta ut honom. Så då öppnas partiet upp helt och hållet, så att man kan vara vilka som helst, vilket är lite intressant när det kommer till. Okej, okay. Intressant liten tidbit där. Bra. Men där har vi i alla fall ett spel som må hända kanske inte är just den typen av spel som du lirar, men du har ändå fått en positiv upplevelse, så att säga. Jag tror ändå att det är värt att ta upp också, just för att det är så pass gammalt att det finns folk som jag som aldrig var liksom gamla nog att spela när det väl släpptes. Precis. Och det har ju definitivt en viss det har ju levt vidare, om man säger så. Det är värt att spela fortfarande, helt enkelt. Och helt klart. Det finns också bra emulatorer både för PC och för Android. Ja, jättebra. Absolut. Bra tillägg där. På tal om liten skärm. Varför inte köra på telefonen? Ja, och sen är det ju faktiskt så att Chrono Trigger finns ju även alltså i ny releases, så att säga, till PlayStation, Nintendo DS, Android och iOS liksom, så att, och då har de också med anime cutscenes från PlayStation-versionen framåt, vilket är den som finns på DS, och så finns det anime cutscenes också i True Dragon Ball stil då, alltså. Det är kanske de jag tänkte på innan då, för jag har sett att det var precis som Dragon Ball Z-stilen där, och det var det påminner om, fast det var just Chrono Trigger-karaktär, så jag blev lite funderad. Den finns på PlayStation Network tydligen att köpa. Så det är värt det. Låter det intressant, så är det helt värt att plocka upp, tycker jag. Men det är retro, eller ja, det är true old school. Det är ju inte retro på så sätt, för att det är det som har definierat vad retro är nu för tiden. Men precis. Men gillar man den typen av retro-stil, och är man intresserad av tidsresor, lite springer runt och sånt där, så djup lore, alltså jag kollade ju, alltså jag kollade ju på, som sagt, en video som gick igenom hela tidslinjen, och han spenderar ju typ mer än 5-10 minuter på att förklara vad som händer innan spelet börjar liksom. Så att det finns ju mycket att ta reda på. Men där har vi det i alla fall, Chrono Trigger, och den som blev utmanad den här veckan var Lotta. Hon skulle ta sig an vad då för något spel? Return to Mysterious Island. Så var det. Och 15. Nästa gång vi har uppföljning, så är det Lotta som pratar. Det är Murdered Soul Suspect det gäller den gången då. Vad är det för spel vi har på utmaningen nu? Det Rob ska spela Serious Sam, jag ska spela Startopia. Det är väl inte mer så? Eller? Och Rob ska spela Magica. Så var det. Precis. Så där har vi det. Men med de orden sagda så går vi vidare helt enkelt till spelnyheter. Yes. Och då om vi kollar här först då så har vi har lite spelnyheter. Men det första då som faller ganska lätt som den största nästan. Det är väl egentligen då att Lionhead Studios och deras spel Fable Legends helt enkelt skrotas. Det var Microsoft som gick ut och egentligen sa det. Inte bara dem, det var även ytterligare ett studio som föll bort. Men det var den stora nyheten att... att Lionhead Studios försvann. Och, jag tyckte det var lite så här. För jag läste typ att de hade inte ens Lionhead, liksom de som jobbar där, hade vetat om det förrän typ dagen innan eller tidigare samma dag till och med något sånt där. Innan de gjorde den här utannonseringen. Och det tyckte jag var lite så här. Okej. Okay. Ja, det känns inte riktigt okej. Okay. Nej. Mm. Det... Ja. Vad kan man säga? De är ju kända för Fable först och främst. Mm. Liksom, och inte riktigt mer än så. Jag vet inte om någon har starka kopplingar till det spelet. Jag vet att jag har kompisar som tyckte om Fable 2 väldigt mycket. Och Rob tycker jag tydligen också om Fable 2, kanske. Fable 1 är mycket bättre, tycker jag. Fable 2 är också väldigt bra. Är det? Fable 3... Ja, precis. Mm. Jag är nog mest för Black and White faktiskt. Jag fastnar aldrig för Fable. Jag tyckte att det kändes, ja, det var ju inga RPG enligt min mening, tyckte jag, på det sättet som jag då ville att RPG skulle vara. Man skulle egentligen köra om dem där faktiskt, skulle jag. Men det var ju Fable Anniversary nu som är lite uppdaterad grafikmässigt, så att... Ja, precis, det kanske är faktiskt värt att ta en titt på. Ja, det är jättetråkigt. Jag menar, nu var det kanske, var det 4 år sedan Peter Molyneux gick ifrån studion, och han var ju egentligen, ja, han var ju den som drev studion framåt på många sätt. Visst, han var ju den här som överhypade spel som... Det var mycket snack och lite verkstad från honom, om man säger så. Men en sak tycker jag i alla fall, det är just det här med när de har en person som är i ropet så mycket, som syns så mycket, och även om man hypar upp så mycket, så får det folk jävligt intresserade. Och det funkade med första Black and White, så var det en jättestor hype och spelet var bra. Det var bara inte så bra som han hade sagt det skulle vara. Och så var det egentligen med alla spel som kom. Men de blev oftast väl mottagna och sålde ganska bra ändå. Så det är synd att studion läggs ner. Och det är ju, den har ju ett arv. Det är ju gamla Bullfrog-studion som gjorde typ Syndicate och massa andra saker som den här studion här består av. Så ja, det är jättetråkigt. Men, så jag kan ju säga så här, vilket jag sagt typ 5 gånger hittills. Är det att när det kommer till Lionhead, så har de har inte varit på min radar sen Fable 3 i stort sett. För de hade ju det här, vad hette det? Det hette Fable The Journey, Fable Heroes, Fable the Journey. Så var det. Det var ju så här Rails spel typ. Alltså du sprang bara framåt den och Stefan, och det var ju så skitspel typ. Så att jag har inte haft dem på min radar, för att jag väntade på jag väntade på Fable 4 helt enkelt. För jag ville ha det. Inte de här jävla sidespelen som inte verkade intressanta för 5 öre. Och jag tror att det är lite det som har varit deras problem, att de har försökt utveckla de här sido-minispelen, om man ska säga. Även, jag menar, Fable Legends och Fable Heroes eller vad det hette. Och det där, det var ju liksom ingenting som folk ville ha direkt, kan jag inte direkt påstå. Jag tycker det luktar, det känns inte som att de som, det finns en stor liten filur som heter Microsoft som känns som att pushat dem hela tiden till att försöka bredda och göra saker som, men det finns väl säkert skäl till varför Molyneux gick ifrån studion, när det var hans liksom skötebarn ändå. Så ja, de liksom Microsoft pushar åt dem att de ska skapa någonting som alla kan spela men ingen tycker om liksom ungefär. Och det är ju synd egentligen, om det är så, om så är fallet liksom. Ja, för jag menar, arvet med de som består kvar, det är ändå liksom arvet av spel, Populous 2, Magic Carpet, Syndicate, Theme Park, alla de här spelen kommer från det här gänget, och det är tråkigt. Nu kommer det förvisso, bra utvecklare behövs överallt, så jag tror att definitivt de kommer ju finna jobb igen. Ja, till och med Frontier Development som utvecklade lite Indus gick ut och sa det. Jag bara, tips är, ja men vi anställer nu så behöver vi en jobb, så sök här, liksom Frontier Development, bla bla bla. Så det är, de, alltså Ja, det är ju synd om att de fick så, blev avskedade på så kort varsel, men precis. Samtidigt så tror jag att de flesta, hoppas jag i alla fall, kan de hoppa över till andra spelstudios. Mm. Det är intressant i det här tyckte jag var, för det här var ju en av de här spelen som Microsoft pushar så mycket för vad gäller cross-platforming. Och så skrotar de det. Okay. Och precis när de håller på att köra så hårt på tian som kommer bli deras cross-platforming-grej liksom. Ja, det är märkligt alltså. Det, var... det levde väl kanske inte upp till det de ville ha. Nej, ja, så är det ju. Eller det kanske var föranpassat för den tekniken de hade då, och sen har de lyckats tönta till det med tian så att det inte längre funkar lika bra som de har fått. Ja, alltså, jag tror nog att det är lite som Fredrik var inne på där liksom, att jag tror att de har pushats i olika riktningar hela tiden av Microsoft och aldrig riktigt får chansen att sätta tänderna i ett stort spel igen. Och jag tror att de har varit lite på väg ut under en längre period här, för de har ju varit väldigt off the radar liksom. Ja, Fable Legends, men vem vill ha det egentligen? Så att... ja. Ja, ja, men så är det i alla fall. De har försvunnit nu i princip. Och de var inte ensamma. Och det här är väl en liten nyhet i koppling till det här. Jag vet inte om den bekräftade den, men man såg ju på Microsofts hemsida att de tog bort då ett antal olika logger som representerar olika studios då. Bland annat Lionhead då. Men Lionhead var inte ensamma, utan det försvann egentligen... ja, fem stycken eller sex stycken till. En var ju den här Pressplay heter de. De gjorde ett spel som heter Max The Curse of Brotherhood som kom på Xbox för mig. Det blev ganska hyllat ändå. Och det var mer indie, och sen är det en del Kinect-utvecklare. Och där kan man ju säga vad man vill om det. Kinect har ju, hur mycket Kinect hör man om numera? Typ ingenting egentligen. Ingenting, det är helt dött. För de har själv dödare liksom. Ja. Men det, ja, de har gått ut och gett sig på många studios nu. Så nu men jag måste ju säga egentligen när det kommer till Kinect liksom. Alltså, hur ofta hör man om typ så här PlayStation Move eller liksom sådana, det är VR bara hela vägen. Jag menar, Wii U liksom, det är också på väg ut. Jag menar, de har ju typ ingen... för inga spel kommer att se ut för Wii U heller nästan samtidigt. Nej, precis. Så det var egentligen bara där jag ville nämna att det var en fem studios till där som försvann samtidigt. Och det får vi hoppas de hittar något schysst jobb igen då snabbt, såklart. Men om vi då hoppar vidare då. Vi har ju även en liten trailer som kom ut. Multiplayer-trailern visades upp för Doom. Och det såg ju väldigt smarrigt ut. Hype-generator deluxe skulle jag påstå. Ja, verkligen. Det här tycker jag är perfekt. Att de, jag menar, du har Peter Molyneux, han går ut och snackar om spelen. Du har andra som går ut och visar screenshots. Och sen här bara smask. En gameplay-trailer på multiplayer som ser brutalt fläskigt ut. Med liksom. bra hårrock i bakgrunden. Liksom, som man blir riktigt hypad av. Jag kan ju... dela en anekdot här, kan jag väl göra. Anekdot, okej. Okay. Jag slänger in några stora ord nu här. Jag har läst alldeles mycket böcker på sistone. jag visade trailern för min bror. Gjorde jag. Och direkt så, och jag sa det till honom, att det här ser ut som Halo Multiplayer gör. Fast blodigare. Det var min reaktion också, kan jag säga. Och jag halv förväntar mig att den här annonserrösten som säger liksom så här double kill och såna grejer skulle vara Halo multiplayer rösten, för den är enormt ikonisk tycker jag i alla fall. Ja, den är generisk som fan, men det är ändå så här, den är så quintessential ikonisk liksom när det kommer till Halo egentligen, den rösten. Och jag var, det var det enda som jag egentligen var besviken på i den där trailern, på att det var, rösten kändes lite mesig nästan. Det kan jag faktiskt hålla med om, att den var lite mesig, den skulle varit lite grovare faktiskt. Lite precis, och jag sa det till honom liksom, att det här känns som Halo multiplayer, det ser ut som det fast med en massa gore liksom. Han sa, ja, de bra multiplayer, säger han då, ja så var typ Halo Reach. Ja, precis. Liksom. Men rent så i, Ja, i trailern de visar ju upp lite, vad ska man säga, lite power-ups och det är lite vapen och det är, ja, det, vad är det, hagelbuss och det är raketgevär och vad fan, det är allt möjligt liksom. Och sen så lite demon-power-ups där man förvandlas till en demon och, av olika slag och så. Mm. Alltså det såg väldigt brutalt ut. Ja, verkligen. Ja, men alltså, det finns ju ett absolut fantastiskt ögonblick i trailern. Och, typ 50 sekunder in. Man har ihjäl en demon med sina bara händer. Och så kommer den här fantastiska rösten, även om det inte är Halo-rösten, och tycker, glorious. Yes. I mean, seriously. Vad mer kan man önska, liksom, story? Nej, vad fan. Jag menar det, kött för generellt. Och så är man, glorious. Hon använder det ju typ 50-11 gånger. Jag tycker det är kul att ni jämför med The Halo, därför det första jag tänkte på var bara Quake Arena på en gång. Det var snabbt. Kanske visar en viss generationsklyfta här. Ja, för Quake 3 på en gång. De har den här snabbheten. Det kändes nästan Unreal Tournament i hastigheten så här. Och sen med en tweak på att du kunde liksom ta den här power-up-grejen och bli ett stort jävla monster. Det var en schysst twist. Ja, men det som man reagerar på om man vill likna det till Halo, det är väl mest designen på karaktärerna skulle jag vilja säga. Så de är, känns ganska sporten liknande sådär. De är speciellt för de är så här färgglada och sådär som de har gjort den nu för tiden. Så. Men jag tror också att, om Quake är din tids, Fredrik, det är din och Danny, den generationens tid, multiplayer-spel om man säger så, medans när det kommer till, jag vill inte sätta mig i samma generation som Carl, men i fall, men i den här grejen så gör jag det. Att när det kommer till våran, den lite yngre generationen då, 10 plus år yngre än vad du är, Fredrik, så tror jag att Halo är det för oss. Mm. För att Halo multiplayer är väldigt, den är väldigt fast paced, väldigt springa omkring, hoppa, slå saker, skjuta saker liksom. Så det, jag tror att, ja, jag absolut. Tror att det är där man ser det, alltså man det. Ser ju kopplingen med vad man själv har för några anknytningar till spelet, ja, så är det ju. Det är inget konstigt. Vidare, bara nämna en sista sak. Alltså, jag hoppas inledningen att det här kommer bli bra, för då behöver jag inte köpa någon Xbox för att kunna köra Halo. Då kan jag bara hålla med det här istället. Men jag vill ändå så här, höja liksom ett varningsfinger, för det är ändå en trailer och den kanske inte representerar slutgiltiga produkten helt och hållet. Jag hoppas att de inte gör någon Wolfenstein och låser frameraten till 60 och sådär. Och jag hoppas att man kan få ändra på FOV:n, för att det de visar upp i trailern, det var för låg för min del i alla fall. Det är en ytterst personlig sak, men jag tyckte att det var för låg. Så det är bara någonting jag önskar motsatsen. Precis, 65 FOV. Nej, men det är någonting jag bara innerligt hoppas att de löser detta, så att inte de snubblar på mållinjen verkligen. Alltså, det här är ju ändå id. Ja. Man tycker ju att om det är någon som de är ju så jävla tekniska med sånt. Ja, precis. Om det är någon som ska lösa det tekniska, så hoppas man ju att det är id. Så att man får väl hoppas tillit, liksom lägga tillit på dem där. Jag har varit jättepepp på den här. Det är nästan farligt pepp. Faktiskt, på det sättet att jag vill ju backa tillbaka lite och säga att vi får se vad som händer när det släpps. Precis, men jag känner jag vill ha ett spel som jag bara kan hoppa in och bara köra snabba matcher. Men det känns ju som att det kommer vara så här, men vill du köra i 4 timmar eller vill du bara köra 10 minuter, så är det okej liksom. Precis. Och se till att de optimerar så att det är snabbt och smidigt med mushandbord, och se till att man kan ändra på saker och ting så som man vill ha det, så kommer det bli, ja, det kan bli en contender till det bästa multiplayer-spelet faktiskt. Nej, men seriöst, alltså, om de löser de här sakerna jag nämnde, så är det ingen fara. Det är inga problem faktiskt. Rob, Lotta, något ni skulle vilja tillföra mer innan vi går vidare från multiplayer-trailern på Doom? Alltså, jag är egentligen, FPS är egentligen inte min genre. Men jag menar, om man slafsar till det lite så kanske. Ja, precis. Och det blir glorious helt enkelt. Ja, precis. Ja, precis. Det känns lite glorious. Om du får skjuta en demon med sin egen handkanon, vad funkar det då liksom? Ja, då känns det lite sådär, mumsigt. Yes. Mumsigt, säger Lotta, om slaps i spel. Det är bra. Jag kan bara tillägga, för att tydligen så är det den rollen jag har antagit. Tillägg då, så vi kommer vidare. Doom släpps den 13 maj 2016, worldwide release, till Microsoft Windows, PlayStation 4 och Xbox One. Superbra då, superbra. Bra, vi går vidare till den sista nyheten och vi kan gå in lite snabbt på den. Där Blizzard har visat upp en ny expansion till Hearthstone. Ja, just det. Det var ju, jag kände det på mig liksom. Alltså, nu har jag inte spelat så mycket på senaste. Jag hoppade in lite förra veckan och sen, men det är precis som vad det var innan. Men det, jag kände det på mig att det var dags. Och det är väl Lotta som har mer koll på om det är någon speciell lore. För den expansionen heter ju Whispers of the Old God. Så jag vet inte om det är någon stor lore-grej från Warcraft-loren direkt där. Men, alltså, The Old Gods, det är ganska mycket av en huge grej. Man träffa på som mest av den berättelsen i Cataclysm. Och särskilt när man kör runt där i, vad heter det? Det är ett undervattensområde. Då pratar man väldigt mycket om. Och Old Gods har starka kopplingar också till Nagas. Men, och för er som inte varit med om med expansion innan, om ni kanske har blivit intresserade själva när vi har diskuterat om Hearthstone tidigare nu, vi hade ju det förra veckan där. Så det här expansionerna är liksom, det är bara att de släpper en drös ner kort och sen så får man köpa dem bäst man fyller, det är inte mer än så liksom. I det här fallet så tror jag man skulle få lite kort gratis bara, så där, det är ju trevligt, det har inte hänt innan. Så det är en, det är tummen upp. Det var några legendary kort där som de hade släppt och de skulle man få direkt. Alla skulle få dem från första början. Så det är ju inte helt fel. Ja, alltså, väldigt trevligt för de som har otur på korten. Precis. Typ så. Ja, men det är väl kul. Det är ju Blizzard. Fan, de är bra utvecklare. Jag menar, om de nu, det går vi inte in på djupt, men de släppte ju en patch här på Diablo 2 och det är liksom 16 år gammalt. Så de håller till sina spel, de gör dem ordentligt och här kommer en ny expansion. Och snart ska Warcraft 3 få Battle.net support liksom, så att det är, ja, det är fantastiskt. Men alltså, just nu finns det inte så mycket att säga. De har släppt lite nya kort. Jag tycker att vi kan, vill man se dem får man personligen gå och kolla upp dem. De finns på Blizzards hemsida. Men jag ser fram emot det faktiskt. Det ska bli kul. Det är ju så här de håller Hearthstone fräscht liksom. Det är så här de håller sig igång. Och det kommer ju alltid ett metaskifte när nya expansioner släpps. Så kort kommer vara OP, kort kommer vara kassa, så de kommer aldrig någonsin användas. Det är ju i vanlig ordning liksom. Så att, men det ser jag fram emot. Kanske man hoppar in lite mer där. De har också, ska vi se här, nu ska vi få priset rätt. Inför varje expansion så har de, så man kan köpa 50 paket då för ett rabatterat pris, så man kan köpa 50 paket för 50 euro istället. Vilket det är väl okej. Okay. Om man känner sig villig att spendera lite extra på det, så kan man ju ta det som är mest kosteffektivt, om man säger så. Precis. Bra tips där. Där rundar vi av spelnyheterna och så går vi in på veckans diskussion. Och den här veckan är det genres. Vilka passar och inte passar på PC eller på konsol? Och om vi ska spekulera då, hur kan vi tänka oss att utvecklarna gör så att olika genres kanske passar på de olika plattformarna bättre i framtiden? Men om vi börjar då, vi kan börja med Lotta. Finns det någonting, om du kollar på PC, finns det några genres du känner, de här passar jättebra och de här passar inte lika bra, och lika så på konsol? Om man tar en genre som ligger mig ganska varmt om hjärtat, så fighting-spelen. Där vill jag ha en handkontroll, punkt. Visst, det sägs att du på något sätt ska kunna köra med keyboard, men ärligt talat, kom igen, grabbar. Nej, tror vi inte på. Nej, precis. Utan det är antingen ett stick eller kontroll. Men jag känner att det beror ju bara på inputmetoden. Så att när jag kör varje spel så kör jag via min PC då. Och bara kopplar in. Så att jag vet inte riktigt om man kan argumentera för att jag faktiskt kör spelen på PC eller på konsol. För att, ja, tekniskt sett PC, men det enda som faktiskt betyder någonting för mig så har jag biten av konsol. Mm. Finns det någonting du känner om den här genren, den tycker jag är jättedålig på PC eller på konsol, att det inte passar sig att spela så att säga, att det inte känns som att det är bra gameplay eller mekanik framförallt mot handkontroll eller tangentbord, mus? Jag har hittills aldrig hittat ett MMORPG som kan köras vettigt på konsol. Final Fantasy 14 har försökt, mm-hmm, men ärligt talat, det blir bara fel. Det blir snäppt på konsol. Det funkar inte. Men återigen, alltså det är ju fråga om hur man anpassar inputen och mm, kontrollerna. Och då blir det ju svårt om det är ett spel som kräver, eller ja, som faktiskt kräver att du har tillgång till väldigt många knappar att trycka på. Precis, risken finns ju, antar jag nu, på till exempel i alla fall på MMO-sidan, att i och med att de flesta större MMOs har ju väldigt många knappar, och om man då tar bort de här, så då du streamlinar spelet så pass mycket så att det blir kanske till och med väldigt tomt på många sätt, för du har inte samma, du har inte samma tillgång till ja, hur du styr och hur du ändrar saker, och det kanske till och med blir mer nästan ologiskt till hur man ska göra saker och ting i många fall då. Och jag menar, visst, du skulle kunna lösa det här genom att tänka att ja, men du gör det bara på samma sätt som du gör med fightingspel, du lägger in kombinationer och tycker att ja, men kvartcirkel ring är den här attacken. Men då blir ju en helt ny svårighetsgrad att faktiskt få dina rena inputs och få dem att bli bra, och det är en utmaning som du aldrig får då på motsvarande på PC. Mm-hmm. Så att då blir det också, då blir det ett annat spel på något sätt. Jo, precis. Ja, men intressant. Där har vi i alla fall fightingspel, bra så länge man har handkontroll oavsett plattform egentligen. MMO, kanske inte så bra på konsol än så länge. Det handlar ju om input där helt enkelt. Om vi går vidare då, Rob, hur känner du då? Vilka passar och inte passar på PC, snedstreck, konsol? Jag har tänkt på det här faktiskt, för jag känner att det finns ju några ganska uppenbara som jag tycker personligen egentligen är ju det PC-klickarspel eller så här, gamla adventure games passar inte riktigt på konsol. Jag vet inte, ja, det, alltså Wii, ja, de har ju fått en viss resurgence på Wii, vissa spel har ju kommit dit, men då använder man ju den här och det är ju som en mus i stort sett. Så jag tycker inte att att PC-klickarspel, att de passar sig speciellt bra på konsol just på grund av hur handkontroll som funkar helt enkelt. Men när det kommer till PC-klickarspel så vill jag ha friheten med själva musen liksom, eftersom det är ju där man använder. Sen finns det ju såklart de äventyrsspelen då, kallar man dem snarare, som är med konsol liksom, som Dreamfall, Broken liksom. Age till exempel kanske, eller Dreamfall. Där behöver du inte använda mus. Jag gör inte det. Jag kör det med handkontroll. Ja. För att det funkar bättre helt enkelt med handkontroll. Det tycker jag i alla fall. Men det är ju inte ett peka-klicka-spel längre i den typen av genre direkt. Du kan använda mus och peka runt, men det är inte där du använder direkt. Sen så tycker jag att till exempel RTS-spel inte funkar så jättebra på konsol heller. Just på grund av att ja, men tänk dig, inte bara vanliga så här typer av RTS-spel, men tänk dig Civilization liksom. Jag tror inte det skulle funka speciellt bra på konsol, för att du vill ha den här snabbheten och muspekaren att hoppa omkring i alla menyer och skit och liksom sånt där. Samma sak med även simplare sådana som Age of Empires till exempel. Jag tror det passar bättre på PC när du har en mus helt enkelt som du kan dra runt på skärmen i all världens hastighet liksom. Däremot så kan jag inte komma på någonting som inte funkar på PC direkt. Däremot så kan jag tänka mig några spel som jag inte tycker om att spela med mus och tangentbord. Något som jag föredrar konsol. Jag menar som hack and slash action-spel till exempel. Som Ys Origin, DMC och sådana grejer. jag föredrar använda handkontroll för det. För jag känner att jag får en bättre känsla för det hela. Plus att jag kan luta mig tillbaka lite mer och ta det lugnt lite. Oj. Mm. Jag ser i chatten att jag har gjort ett misstag. Oj, det är inte meningen. Det är lugnt. Men, go on. Men, nej, men så att jag vet inte, jag tror att det finns definitivt vissa spel som funkar bättre som för handkontroll framför mus och tangentbord, men det betyder inte nödvändigtvis att de passar bättre på konsol än PC, tycker jag inte. Jag känner att det är inte samma fråga direkt, tycker jag inte. Just som Lotta säger, liksom, du kan ju ha handkontroll till PC, liksom, gör jag ju ofta. Så att, men det finns ju klart vissa spel jag föredrar att köra på konsol, till exempel. Jag menar Assassin's Creed till exempel, jag föredrar att köra det på konsol än PC. Jag är inte riktigt säker på varför, jag tror det bara är en traditionsgrej att jag alltid har gjort det, så därför fortsätter jag det. Men, men jag känner att när det kommer till vissa spel så vill jag ha dem på konsol snarare än PC. Så att jag vet inte om det finns något mer att tillägga på det sättet. Nej, nej, men det är väl bra input. Kalle då? Ja, jag vet inte om jag har så mycket att tillägga, men det är väl MMO och RTS som inte riktigt hör hemma på konsol. De försökte ju med RTS med just Halo Wars, tänkte jag ju. Det var väl det närmsta man kan komma till något lyckat RTS-spel där. De just hade konsol. Ju, nu var det ju Games with Gold som Supreme Commander 2 fanns. Jag har tagit ner, men jag har inte kört det. På Xbox? Nej, det får jag avsmak i munnen när jag hör. Halo Wars får ju en tvåa, får de ju. Och Halo Wars är det enda spelet som jag har sett som skulle kunna funka, eller där RTS-genren faktiskt har funkat på en konsol. Ja, alltså, men då är det liksom det som Command & Conquer liksom, ja, eller hur? Alltså, jag tror att de gjorde så bra de kunde, alltså, spelet hade lite andra tekniska problem, så att det var lite, det började lägga lite när det blev tjockt med gubbar på skärmen. Men alltså, med det de hade att jobba med så kände jag att de gjorde ett bra jobb. Men det var ändå så här, du liksom kunde välja alla gubbar på hela kartan med en knapp, och så kunde du välja alla gubbar som du kunde se just då. Men så kunde du klicka på A så fick du bara liksom den gruppen, eller så kunde du hålla in A så fick du en liten större cirkel där du kunde markera gubbar. Liksom. Du kunde dubbelklicka också, fick du alla av samma typ. Och det var ju helt okej, men man tappar ju ändå den här finessen liksom. Alltså de riktigt avancerade RTS:en som StarCraft 2 och jag tänker Planetary Annihilation, de finns ju på PC av en viss anledning, och du behöver den där lilla precisionen. Det sagt så tror jag det som Rob säger, att det är inte direkt konsol-PC, utan det är snarare liksom hur man kontrollerar spelet, om det är mus, tangentbord eller kontroll. Ett spel där jag kan säga att jag föredrar kontroll, det är ju faktiskt Dark Souls. Det har jag ju spelat på kontroll bara. Och det skulle säkert gå att spela bra på med mus, tangentbord också, men just den här 3D-persons melee combat, alltså det känns bekvämare på kontroll på något sätt, och alltså det är ju väldigt anpassat till kontrollen i sig, så att det känns ju som att du saknar knappar eller något sånt där. Utan det, ja, och där är ju ett bra exempel också, i och med att det är ju ett spel som i mångt och mycket, de har portat det liksom, det är en sån tydlig portning. Ja, absolut. Och då är det ju i de fallen väl egentligen bäst att faktiskt köra på det, den form av input som gjordes ursprungligen på för spelet kanske då. Men om man nu tittar på genren i sig, vi snackar om att det är RTS, MMO, det är spel som är svåra på konsol. Än så länge har vi inte fått något exempel på något som inte funkar på PC, men det kan vi ju se å andra sidan på att de här portningarna skulle jag vilja ta upp då. Och säga att jag kan tycka att det är någonting man skulle kunna göra bättre. Kalle? Mm. Couch co-op. Jo, precis. Saker som typ Super Smash Brothers och sådana grejer. Ja, det händer ju ofta att vi sitter här hemma och spelar Smash på Wii som vi har här. Alltså, jag tänker Rocket League, alltså visst, jag kan spela Rocket League på min dator och sådär, men det är liksom inte riktigt samma grej, så då kanske man måste konka ut den i vardags. Alltså det blir en helt annan grej liksom. Just på grund av att du sitter framför du ska helst sitta framför en tv. Så att du får liksom gott om plats och allt det där. Det är väl det som det gäller. Alltså, visst, du kan sätta upp en dator vid tvn också, men generellt sett så är det konsolen som sitter vid tvn, och då är det väl då skulle jag väl ge, om det är någonting, någon form av spel jag vill ge till konsolerna, så är det couch co-op. Och då om vi tittar just till framtiden, om det finns någonting med de här genrerna som nu ska tas över till, säg konsol till exempel. Hur är det de ska få dem att funka? Ska de streamlina dem mer? Handlar det bara om kontrollen eller är det något utöver det som man behöver se över just för att få till exempel RTS-spelen att faktiskt funka på ja, en Xbox. Var det inte något snack om nyligen att Xbox skulle tillåta mus och tangentbord att bli inkopplat till sig? Det har vi en stor lösning bara, wow. PlayStation 3 hade ju mus tangentbord stöd för vissa spel, så varför inte liksom? Typ. Fixa det så är problemet löst. Nej, men seriöst dock. Alltså, det kanske är att man måste fortsätta experimentera lite grann. Alltså, om man tittar på kanske MMO så är att man kanske får på något sätt... Det jag kommer att tänka på är att om man på något sätt har skiftknappar då, så att du har kanske, vad det nu, abilities på, B, A, B, X, Y. Och sen så kanske du har triggerserna som får några skiftknappar då. Så du håller in kanske LB och sen så får du andra abilities. Precis som de har i typ Fable. Hade du inte det i Dragon Age? Dragon Age också. Det är precis så det funkar där i. Så att jag satt och tänkte på den när ni nämnde den, så jag glömde bort den när jag började prata. Att det är faktiskt så exakt då det funkar. För när man tittar på till exempel Dragon Age och så på PC, så ser man ju att där ser det upplägg på skills och sånt där. Det är ju precis som det är i ett MMO. Men när man tittar på det konsol så har du ju bara en typ av radial menu som du kan skifta mellan. Och jag menar, det beror ju också på, i till exempel Blade & Soul, då har du 8 stycken huvudförmågor och sen har du då ibland några specialgrejer som dyker upp. Men då, där är det ju egentligen inte jättemånga knappar som behövs. Men däremot, det här kanske är en vanlig sak. Jag upplever inte att jag har samma millimeterprecision på min placering på kartan i en kontroll som i en mus. Och sen beror det helt och hållet på vilket nivå man spelar på också. För de, om man pratar lite högre nu, alltså inte ens proffsnivå behöver vi inte gå upp på, men just StarCraft så tänker du, då har du ju en massa makrotangenter du måste använda för att du ska kunna spela optimalt liksom. Men så har man ju ändå liksom någonting som man kan göra. Om man tittar på till exempel Elite-kontrollen till Xbox, där har de ju mappable, liksom de här grejerna som sitter bakpå, de går ju att mappa till olika, jag tror det är ungefär som en makro är det ju. Alltså, jag vet inte om man bara kan binda dem till en viss knapp eller om man kan binda dem till en serie knappar. Jag är faktiskt inte säker på hur det funkar, men det är något sånt det funkar. Att ha en sån funktion på själva handkontrollen för framtida konsoler helt enkelt, det skulle ju funka i så fall. Absolut. Intressant. Jag kommer att tänka på en sak nu. Jag tänker, vi har ju pratat om just nu genrer då på PC och konsol, men det finns ju en, det som kommer nu är VR. Hur kommer det påverka tror ni i vad gäller genrerna? För om vi tittar på till exempel konsol, där har vi snackat, ja, det här funkar kanske inte lika bra och det här funkar bäst. Kan VR komma in och faktiskt ändra om hur bilden ser ut av spelen? Kan det vara så att RTS kanske kan få sig en riktigt bra input med VR? Alla sitter framför varsin dator i sina hem och sen så sitter man på en virtuell soffa och spelar Rocket League. tittar man till vänster så ser man en siluett av en person som sitter bredvid en. Of course. Och om du spelar med vänner så har du personens avatar som flyter där ovanför axlarna. Alltså, jag kan ju tänka mig att så länge vi inte har någon form av gest kontroll när det kommer till VR, säg typ som HoloLens liksom, där du faktiskt kan flytta saker med själva händerna inuti VR-grejen. För VR är ju fortfarande länkat till mus-tangentbord eller en handkontroll. Så jag tror inte att, och det är ett, jag tror att det är där som de flesta problemen ligger, är ju i input biten snarare än output när det kommer till det man ser då. Så att jag tror att VR kommer ändra någonting substantiellt i alla fall när det kommer till det, förrän vi får någon form av handkontroll liksom. Vilka var det som sånt där, möjligtvis. Det var ju någon som gick ut och sa att de skulle göra en glove. Jag tror det var PlayStation. De har ju en, ja, och den kommer väl komma då. Då blir det ju att det blir ju påminnande om den här gamla Nintendo Power Glove eller vad tusan den hette. Mm-hmm. Fast nu så kanske det kan funka faktiskt. Ja, nej, men alltså, det skulle vara jätteintressant tycker jag. För då får du ju en annan typ av precisionskontroll i så fall. Mm. Då använder du ju bara fingrarna och liksom trycker istället. Det skulle funka skitbra med typ med RTS och sådana där du använder musen väldigt mycket. Jag är inte säker på hur det skulle funka med typ MMOs och sådana grejer, men då får man ju säkert ha någonting annat som kommer till det, men... Sword Art Online. Ja, eller hur? Nej, men är det HTC också som har de här äggliknande grejerna? Ja. Det är också lite åt det hållet liksom, där man också får ökad precision. Precis. Måste man visserligen ha de här stora lyktorna som man får koll över hela rummet. Men i alla fall. Mm. Jag kan tänka mig att vissa genrer får kanske ett uppsving. Om man kollar på PC, säg att du sitter med HTC Vive. Mm. Och sen så kör du Total War, Warhammer. Där du ser allting, hela världen omkring dig. Och du liksom med armen bara, ja, de här gubbarna ska vi dra ner dit. De där borta ska vi dra bort dit. Vi ska ta flankar från där, håller på de där armén där. Där har man ju, fan, det vattnar lite. Är enorma, alltså. Sen tror jag Space Sims kommer få ett uppsving igen. De hade ju lite av en golden age på 90-talet där. Men nu liksom, alltså jag tänker mycket Elite Dangerous, mycket i Valkyrie och säkert, vad heter det där? No Man's Sky heter det, så ja. Precis. Mm. Det kommer bli fantastiskt för det passar så otroligt bra VR-konceptet. Många spel som möjligtvis lite som tar en eller en annan titt på saker som Mirror's Edge till exempel. Sådana spel kan jag tänka mig kan få lite uppsving. Jag kan tänka mig att Arma kommer passa väldigt bra också. Det är ju en simulation redan där, så jag tänker mig att integrationen av VR kommer passa väldigt bra, och då kommer det bli en ännu mer intensiv upplevelse att verkligen vara i eldstriden på riktigt. Alltså det kommer vara ännu värre än vad det redan är idag. Liksom, jag har ju diskuterat om, jag har pratat om Arma 3 innan och hur vilken adrenalinkick man kan få av det när man har smugit runt i 2 timmar och sen helt plötsligt så blir det eldstrid. Tänk nu liksom, när man är liksom helt instängd i den här världen och sen så, ja. Jag ska bara gräva fram lite pengar mellan softdynorna så kan vi ordna det här. Det hemliga hålet på magen. Fantasin bara springer iväg när man börjar prata om det. Ja. Men där får nog räcka för den här veckans diskussion angående genrer och vad som passar och inte passar på PC och konsol. Fördelen är ju att vi har både PC och konsol, så vissa saker passar bättre. Om du vill köra couch co-op så är det jävligt skönt att ha en konsol. Och vill du sitta och köra Civ 5 på PC:n och ha den här superkontrollen med mus och tangentbord, då kan du det också. Vi lever ju i en jättebra värld nu som har de här möjligheterna. Och det i sig är ju jättekul. Nästa veckas diskussion kommer vara angående nätmobbning och hur man bäst motarbetar den och hur man uppmuntrar till bäst beteende på nätet och så. Och det här är just på grund av att nästa vecka har vi en gäst vid namn Phaeton. Fredrik, hur stavar man till Phaeton? Phaeton stavas PH13T0N. Och han hittar det på Twitch. Honom hittar ni på Twitch och vi får nöjet att få med honom i nästa veckas podd. Yes. Vi reserverar oss självklart för eventuella förändringar om något skulle uppstå. Så det vet man ju aldrig. Krabbin Lillard, sådär. Så. Yes. Snälla, nätmobba oss inte. Nej. Så du menar att vi ska försöka lura i den här stackars människan att vi faktiskt är seriösa genom att ha ett tungt och seriöst diskussionsämne? Nej. Han har ju skrivit, han har ju varit med i tidningar angående just det här, och han är ett viktigt ämne för honom, så det är därför. Så det ska bli riktigt intressant faktiskt, och så får han vara med också på hur vi bygger upp den här lilla podden och så får han hoppa in lite i spelfokus och spelnheter och allt vad det må vara. Så, men där får vi runda av på veckans diskussion och vi går vidare till övriga nördämnen, och jag skulle vilja börja med Kalle. Ja! Det är ju inte bara Kalle, det är ju inte bara Tekniskt Magasin. Precis. Självfallet inte. En bok. Okay. Vad är det för bok? Av en, det är en biografi faktiskt av en man vid namn Erik Bergsten. Folk i min ålder kan ju tänka, vem fan är Erik Bergsten? Jo, han är en av våra tv-pionjärer i Sverige skulle man kunna säga. Faktiskt. Han jobbade med till en början radio på 50-talet och sen tv-produktion i, för Sveriges Television. Television. På 70-80-talet. Och han hade ju just det här programmet, Teknisk magasin. Och det här är faktiskt lite roligt. Det här är min pappas kopiaboken som jag har nu. Så ni som lyssnar efterhand kommer njuta av det här jättemycket. Men den är faktiskt signerad av författaren själv. Så jag tycker det är lite roligt. Men i alla fall, alltså den här som, alltså den täcker ju hans historia som helhet egentligen, det är ju typ det är. Men vad jag verkligen kommer kunna rekommendera den här boken av är att han berättar så mycket, mycket roliga historier, alltså det tar aldrig slut. Han har så många, många roliga anekdoter från den här, hans tid på Radiotjänst och sen då på Sveriges Television. Och det är egentligen därför man ska läsa den här boken, för det kommer många små liksom så här, vad ska man säga, alltså historier som officiellt aldrig skulle nå ut genom tv, för det, speciellt då så var det ju superseriösa grejer liksom. Mm-hmm. Så att den här boken, om man är intresserad av teknologi som jag är då, alltså teknik i all allmänhet, och vill veta vad vi har varit först och främst. Mm-hmm. För att han berättar mycket om det i boken, att det var ju liksom ren hemmamäckeri alltihopa. Det, mycket av det de jobbade med professionellt på den tiden på tv, det var liksom hemmabygge alltihopa. Mm-hmm. Egentligen. Kul. Så du försöker påstå att Sveriges Television någonsin har varit en seriös sak alltså? Ja, jo, skulle vara det va. Ja, men, du kanske är för liten för att komma ihåg det här, men Lotta, du är medveten om att du är bara vad? Ett år äldre än mig? Två? Ja, ibland så. Ibland är du tur yngre. Ja, men där har vi. Nej, vänta faktiskt. Var det något mer du ville? Jag tänkte bara plocka ut en berättelse. Bara, för de är jättekul. Ju uppdelade i kapitel här. Så det är väldigt, mm-hmm. väldigt urplockat. Varje grej är väldigt såhär, ensamstående skulle man kunna säga. Men det är ändå en liksom, övergripande berättelse skulle man kunna säga. Men det var en gång, nu vet jag inte. Nu kommer jag bort, glömde jag bort årtalet. Men jag tror det var slut på 50-talet. Så kom kronprinsessan från Storbritannien på besök i Sverige, bestämt Stockholm. Och då skulle man sända ut alltså tv-bilderna då, trådlöst. Men den här antennen såg ut som en så som man då skulle skicka från kameran då till och sen skicka till fast marksändning då och skulle skicka bilderna. Den här antennen såg lite ut som ett maskingevär. Så när kronprinsessan från Storbritannien seglar in i Sverige, i Stockholms skärgård, så kommer det en liten agent från MI5 och ser där och tittar, det är terrorister som ska komma och skjuta vår prinsessa här. Så att han springer upp och försöker stoppa den här, och då var det en av hans kollegor som stoppar den här MI5-agenten och genom att bara liksom knuffa undan honom. Liksom bara, flytta på er när han kommer där och ska rädda. Jag tror att han ska rädda kronprinsessan från en maskingevär. Och det är såna här grejer. Alltså det är fullt med såna här berättelser i den här coolt. Boken. Alltså, det finns bara en bok som får mig med att skratta, och det är 100-åring som fan klev ut genom fönstret och försvann eller vad fan. Fan heter den boken. Ja, den var också jävligt rolig, men den här fan tappar nästan den boken för humorfakten. Så den är väldigt intressant ur tekniskt perspektiv, men också så här väldigt roliga anekdoter från hans liv då. Så där att, har vi det. Om man är tekniskt intresserad och gillar biografier, men framförallt roliga liksom erfarenheter och anekdoter, så är det här verkligen ett bra boktips. Yes. Erik Bergstens Inte bara tekniskt magasin. Precis. Bra. Och om du ska sladda över till någonting helt annat, som är ganska luddigt ändå, det är ju att vi har hört att den här Star Wars-regissören J.J. Abrams, de vill ju göra film av Half-Life, eller vill och vill, de har ju snackat om det redan för 3 år sedan, gjorde de det på DICE-event då. Och nu har de egentligen nämnt lite ytterligare då, att ja, det vore intressant och så. Jag bara undrar här, men hur skulle det te sig egentligen? Rob, du vill ju prata nu. Vill jag? Ja, okej. Ja, jag kan prata. Var det något specifikt du vill? Ja, du vill prata om det här. Okej, okay, okej. Alltså, min erfarenhet av Half-Life är inte den bästa. Det är mycket döende, det är mycket döende, inte mycket dödande utan mycket döende och mycket ramlande av stegar. För min del. Lite shameless plug, om man går på youtube.com/Veldarion så finns det en playlist där jag spelar typ hälften av Half-Life 1 och det är mycket stegar som jag inte klarar av i det här spelet. Så att om det är det, om det kommer vara med i filmversionen där Gordon Freeman inte kan klättra på stegar ordentligt, så är jag helt allt för det på det sättet. Nej, men alltså, om man säger så här, alltså det skulle ju vara intressant om de kan göra det bra. Men som Carl tog upp i våran pre-show, eller det var inte en pre-show, det var våran privata pre-show helt enkelt, med strippers and booze. Nej, men så där, ja, precis. Så ser jag ändå att det, en av de sakerna som är problematiska är ju att Gordon Freeman kommer behöva prata helt enkelt, och det får man ju tycka lite som man vill. Alltså man kan ju säkert på något sätt justifiera att han inte pratar under hela filmen, antar jag. Göra det till lite running gag kanske, liksom varje gång han öppnar käften för att säga någonting så avbryter någon honom. Det skulle väl kanske vara lite roligt i typ 5 minuter. Men men jag vet inte själv riktigt. Alltså det vore ju intressant, för Half-Life storyn är väl okej, jag vet inte riktigt hur den slutar, Half-Life 1 i alla fall. Och jag kan i stort sett ingenting om Half-Life 2 story. Jag är bara rager lite för mittbiten i Half-Life 1. Men alltså själva grejen, monster kommer in i vårat universum, aliens och sånt där, och du måste ta dig ut från den här basen liksom, med militären emot dig och lite sånt där. Det är lite, det är nästan lite 80-tals action hjälte stuk över Gordon Freeman på det sättet. Så att om man skulle göra filmen som en throwback till 80-tals actionfilmer, så tror jag att det skulle funka på något sätt. Gordon Freeman som drar lite wisecracks lite då och då kanske, lite alla John McClane kanske, så här, det skulle väl kanske funka, tror jag. Fast jag samtidigt så vill, så är meningen att Gordon Freeman, han är ju faktiskt en nörd med glasögon, ja, och allt liksom. Så att på något sätt så vill man ju att det ska återspegla också i hans karaktär på något sätt. Men jag vet inte riktigt hur jag tänker ju direkt på just den här kultinledningen i spelet, när du åker på den här trammen eller vad det nu kallas, spårvagnsliknande grejen, och du liksom visas i sidan om, du kan inte gå ur den och så, men du visas saker och ting, det är nästan foreshadowing på många sätt liksom. Folk snackar vid sidan om vad de tycker verkar pågå där inne, och sen ser vi lite folk på andra sidan, de håller på att fixa saker, tänk om det här går sönder och så. Och han presenteras som den här vanliga snubben som kommer till jobbet på ytterligare en dag. Han är ytterligare en scientist egentligen liksom, i mångt och mycket. Och har inte förväntat sig att liksom sånt här ska hända. Men det som händer, det händer, och han tar itu med det i den mån han kan. Så jag skulle gärna vilja se en adoption av det här. Där man skaffar en bra skådis som faktiskt kan visa med mycket uttryck i kroppen på just hur det skulle kännas. Att det faktiskt öppnas upp en jävla dimensionsportal och väller in plötsligt massa jävla aliens. Jag tänker mig typ på... jag tänkte typ... vad heter den? Chronicle. Det var ju en slags superhjälteaktig version. Det var ett gäng killar som av någon märklig anledning fick superkrafter. Och de kunde inte riktigt hantera det och så. Och parallellen där egentligen att den presenterades i en väldigt... vad ska man säga? Hela upplägget av filmen kändes som att det var på riktigt, om vi säger så. Lite skakig kamera, Fast inte allt för mycket, men ändå. Riktigt found footage, men lite grann, va? Ja, precis. Alltså, och jag skulle vilja se något åt det hållet. Alltså någonting som känns riktigt, liksom, ungefär som man skulle vara på. Alltså, jag väntar, något de skulle... Nu går jag rakt emot vad jag sa precis. I och med att säga att något som också skulle vara intressant är att de... För att Half-Life är ju ett actionspel mångt och mycket, liksom. Så det är ju alltså first person shooter, du springer och skjuter monster, liksom, genom varje level. Fredrik har nu försvunnit bakom sin mic. för de som lyssnar. Men något som skulle vara intressant att det är om att de helt enkelt bara gör det till en survival story istället. Inte att han springer runt och mejar ner monster efter monster, liksom, men att monsterna han faktiskt inte kan döda monsterna, eller att liksom han bara gör det ytterst få gånger under spelet. Större delen så springer han ifrån dem eller måste gömma sig ifrån dem. Ja, eller att som precis som i spelet så använder han sin miljö runt omkring sig. Det kan kanske så att han skjuter ihjäl ett stort monster med ett hagelgevär, utan det är snarare att han använder sin miljö runt omkring sig för att på något sätt döda monstret eller vad det nu kan vara. Liksom. För att påvisa sin intelligens, liksom, på något sätt. Det är mer taktiskt tänkande än liksom meja på från rätt fram. Men något som jag skulle tycka var intressant, men det är ju bara för att det liksom, på något sätt eka själva genren, är det att köra hela filmen från first person. Med typ någon form av... Nej. Jo. Jag såg nyligen Doom-filmen. Åh, fy fan. Jag älskade den sekvensen. Och de har ju det är en ny film som kommer ut i någon sån här komedifilm med han som gjorde Borat, liksom. I början av trailern för den så har de ju en sån sekvens, liksom, där det är från första persons vy där han springer runt och gör massa hopp och slår folk och sånt där. Alltså, jag tyckte det var skitcoolt. Alltså, jag vet att jag sa att det är ett problem med att man måste ge Gordon Freeman en röst. Men att göra det första persons, alltså hela personen från första persons perspektiv, alltså jag kommer inte på en bra liknelse. Det är som att om man väljer hugga ner en skog så bränner man ner den istället. Jag vet inte. Alltså, jag tycker att vi har ju faktiskt teknologin att kunna göra det bra nu. We have the technology. Jag tycker faktiskt att det vore väldigt intressant att se det. Bara för att se om... För att, ja, men jag skulle inte kunna göra det, för jag är inte filmskapare och jag är med så, men det skulle vara intressant att se någon som faktiskt är en bra filmskapare göra det och se om det går att göra bra. Mm. Jo, den punkten kan jag hålla med om. Bara om börjar med något annat först. Ja. Och inte ger sig på Half-Life. Ja, för det, hittills av det man har sett så har det varit paj bara, liksom, av det. Och dessutom att ha en hel film, det är en sak om du har en liten sekvens som en homage, liksom. En hel film, då ska personen som det handlar om förmedlas utan att du ser han. Och det är ju väldigt få skådespelare som kanske ens känner att de vill ta den utmaningen. Men visst, jag vet aldrig. Men ja, det finns väl inte så mycket att säga om den här nyheten. Det är ingen nyhet i sig heller, för det kom ju egentligen för 3 år sedan. Så... Det är egentligen bara nu som man har inklat lite om, ja, det vore coolt om vi kunde göra en film om Half-Life. Så det är bara en ytterligare bekräftelse på att de fortfarande vill det. Så, men ja, det finns väl inte mer att säga. Något du vill tillföra, Lotta eller Rob? Eller ja, alltså, vore spännande, men som sagt, det kanske blir lite väl spännande. Men, ja. nej, jag kan inte gå och se den här filmen. Det är för mycket. Det är för nördigt. Jag kan inte gå och se den här, alltså, helt enkelt. Okay. Alltså, jag tror nog att det är en sån här grej som alldeles för många tycker om, tror jag. En sån här, det här spelet, det ligger närt och kärt för väldigt många gamers. Men många av de spelen som har gjorts tidigare, liksom, är ju, ja, de är ju klassiker ofta eller något sånt där och så, men Half-Life är ju en sån stapel nästan när det kommer till FPS-genren direkt, liksom. Så att gör de den fel så kommer de ju aldrig ha någon cred hos nördar någonsin. Nej, precis. Fast jag inte stoppar Hollywood än. Men de gör skitfilm efter skitfilm och bara fortsätter. De lyckas få Uveboll att sluta i alla fall. Så det är... Ja, det är alltid något. Nej. Och Assassin's Creed-filmen kommer och den har Fassbender i sig. Det är båda gott, tycker jag. Yes. Bra. Där sätter vi punkt för det. Och så hoppar vi in på den sista delen som är lyssnarmail, och vi har fått in en hel del mail under veckan, och jag vill passa på i förväg och bara säga tack för, till alla er som har mailat in. Vi kanske inte hinner ta upp alla nu under podden, men ni ska veta att vi uppskattar det jättemycket. Rob, om vi tar ett litet mail då ur högen. Ett litet mail, så vi ska inte ta alla de skitlånga mailen vi har fått. Vi skiter ta, i dem. Ta ett valfritt mail nu som inte... Skicka in gärna långa mail och så. Det är inte säkert att vi alltid tar upp dem i podden dock. Jag vill bara preface det här med att säga yes. Det. Skickar ni in väldigt långa mail så är det inte möjligt att ni tar upp dem i podcasten om vi har fått väldigt många mail. För det blir, då vill vi gärna ha lite kortare och så. Och... för att öka chansen att era mail är med i podcasten, om det är så att vi har många, det är svårt att veta. Så ha gärna med en intressant fråga eller någonting som ni faktiskt vill fråga oss då i podcasten. För det hjälper era chanser väldigt mycket. Det får det låta som vi har 100 mail liksom att gå igenom, ja. Men det har vi inte. Det är typ 10. Jo, det har vi. Hundratals. Miljoner. Vi har det som heltidsarbete att gå igenom allihopa. En i minuten. Ja, alltså jag har ju uppenbarligen det på min personliga mail, för att självfallet, om man vill nå någon av oss personligen, så tar man bara och skriver förnamn @nordipodcast.se. Mm. Men det är ju bara en massa flirtmail ju. Från dig alltså. Dammit, du har kommit på min hemlighet. Jag skickar flirtmail till mig själv för att få någon form av strimma och hopp. I alla fall, vi har fått ett mail här som från Magnus. Han säger så här: hej, jag har lyssnat och tycker ni är riktigt bra. Tackar, jag tycker också ni är väldigt bra. Speciellt jag. Har lyssnat på de senaste 5 avsnitten. Ja. Kan så förutsägbar, fortsätt nu. Ja. Kommer ni prata eller bevaka GDC nästa vecka något? Mm. Alltså live eller så. Vi väljer hälsningar Magnus. Precis. Jag har pratat med Danny om det här. Jag har inte hunnit prata något med er om det. Vi vet ju inte hur de sänder än så länge riktigt. Hur det ser ut med schemat. De har ju Xbox som går... Det börjar den 14 och går till den 18. Men jag vet inte. Lite löst har vi snackat om det finns möjlighet. Men i och med att det här sänds från San Francisco så kan tiden var ett problem. Jag vill inte sitta 3 natten när jag ska jobba liksom. Så. Prioriteringar, så det är väl Fredrik. Prioriteringar. Ja, det är just det. Prioriteringar. Precis, jag ska också snart börja jobba sådär. Så att Danny får göra en insats för laget helt enkelt. Precis. Jag brukar inte ha någonting för mig 3 på natten heller. Vi får ju se. Vi hoppas kunna, om det kommer upp någonting så kommer vi förhoppningsvis kunna göra något på det, om vi säger så. Då. Vi får se. Mm. Yes. Då går vi vidare till Johannes. 420 all the way står i titelraden. Jag vet inte vad han menar, men okej. Okay. Inte alls, ingen aning. Nej, jag har ingen aning. Vad är det för något? Vi kan ta det sen, Fredrik. Vi tar det sen när du har vuxit upp lite grann. Ja. Är det droger då? Eller? Va? Droger? Det är värre. I alla fall, han skriver så här: Shabba, har börjat lyssna och tyckte det var riktigt nice. Kommer ni snacka om The Division? Någon som har kört det? Ja, Fredrik. Jag har kört betan två gånger. Så. Men that's it. Tyvärr så har vi en regel som säger att vi får inte ta in fler av mitt släkte i den här podden. Annars hade vi kunnat ta in min bror som faktiskt har spelat spelet. 2 Larsen räcker. Ja, precis. Tro mig, 2 Larsen räcker. Nördliv podcast ansvarar inte för konsekvenserna av en tredje Larsen. Då imploderar världen, tror jag. Och då kan du tänka dig hur när vi alla samlas på en plats. Det är så bizarro world. Det är därför som Danny egentligen inte är här idag. Han har varit med familjen. Det blir så här störningar i magnetfältet när Afrobacke Larsen kommer på samma plats. Det är disturbance in the force, helt enkelt. Precis. Nej, på svaret, vi har kört bara, eller jag har kört betan, inte mer. Vi kollar gärna på, jag funderar på att skaffa det framledes, men det är inget som jag säger super på gears. Om det kommer på någon reas sådär framöver kanske. Jag känner, hade jag haft pengar alltså, så hade jag köpt det. Men, jag kände så här rakt på att det är för grind, det är för mycket grind för min del, och det känns, jag har hört kommentarer om att det är lite content. Alltså jag kan tänka mig att det är kul så här, har man någon minst en person att spela med så kan jag tänka mig att det blir ganska kul. Men då kan jag kanske vänta tills det kommer på rea och kanske jag och Fredrik eller vem som helst kan, kan spela det på co-op. Jag kan ju meddela Fredrik att det är Silent Protagonist. Är det. Mm. Vi hade ju lite spekulationer om det faktiskt var så när det kom från betan, men jag har hört det nu från min bror att det är Silent Protagonist. Jaha. Tråkigt. Men, ja. Okay. Så att, men som sagt, hade jag haft pengar så hade jag köpt det och kört det redan med min bror. Mm. Och så, men tyvärr, jag är ju fattiglapp. Han skriver också, eller Grim Dawn för den delen. Jag har lirat skit, det är skitmycket redan, vore kul att höra vad ni tycker. Är det någon som vet vad det är för någonting? Ja, det är ett action-RPG i Diablos anda. Och jag har fått väldigt bra kritik. Hörde. Bra co-op-läge, bra samarbetsläge så att säga. Jag har sneglat en del på det, det har jag. Men jag har ju kört Diablo 3 och ja, jag börjar ebba klart på Diablo 3 nu känner jag. Det kom ju en patch och jag har kört skiten ur den och nu kanske man behöver byta här. Grim Dawn kanske. Ja, men alltså vi har ingenting sagt om det alltså eftersom ingen har kört det, men Fredrik han lutar åt dit så vi kanske får en spelsession om det nästa vecka eller något sånt. Sen är bara frågan, om det är Diablo-stil, är det mer Diablo 1 och 2 eller Diablo där 2. Man faktiskt blir rädd? Ah, okej, okay. Ah, men vad bra. Diablo eller... 2 säger alla med ett upplägg som Diablo 1 i story och känsla. Apokalyptisk fantasy-värld. Fredrik har en tendens att säga att han, ja, någon gång i framtiden sen ser man honom sitta och spela det dagen efter, så att vi får se vad som händer angående det. Du är inte den enda jag känner. Du ska inte veta vad jag höll på med idag då. Det är tur. Fortsätt. Ja, nej, Fredrik, jag vill inte veta vad du höll på med idag. Jag höll på en turné ute i affärer. Det var så nära att jag... Ja. Vad skriver han mer? Okay. Han skriver så här: har ni några bra förslag på spelmusik? Jag kör jävligt mycket Spotify och gillar att ha på bra soundtrack från spel. Några spel som har superhärt soundtrack som ni kan tipsa om. Vi skulle egentligen ha Max här för det här känner jag. Alltså, jag har ett band som jag bara måste tipsa om. Och det är The Megas. De kör ju alltså musik från, well, gissa vad, Mjunga Män, med text till. Och texterna är faktiskt redigt bra och de är riktigt skickliga musiker, så att varmt rekommenderar The Megas. Och sen okay. Honestly, alltid Final Fantasy. Seriously. Ja, Final Fantasy musiken är bra. Jag kan också tipsa Halo soundtracken. Gillar man, även om man inte gillar Halo eller något sådär, så soundtracken är väldigt väldigt bra, tycker jag i alla fall. Men som sagt, YS-spelen har också väldigt bra musik. Det är mer, lite mer fast paced dock. Ja, Carl. Tror det eller ej, men Dark Souls 1 har extremt bra soundtrack. Speciellt nej, i bossfighterna. Käften, Rob. Ingen bryr sig om vad du tycker. Men speciellt i bossfighterna, de är jätte... Om, speciellt om man gillar så här episk operamusik, så är det jättebra. Mm. På tal om episk opera så får jag tips från chatten här också. Skyrim. Ja, just det. Jo, absolut. De har väldigt bra musik i det. Jag skulle vilja säga Dragon Age Origins också. Den har en mustig liksom... Ja, Lilianas sång. Ja, fast det är inte... Ja, Jag kan väl säga alla Dragon Age för den delen. Oh yes. Mass Effect är också väldigt bra musik. Där det är musik. Det är inte så jättemycket musik i de spelen, vad jag tycker jag inte. Men den musiken som är faktiskt väldigt bra. Jag vet inte. Alltså, det finns ju hur mycket spelmusik som helst. Det med... jag skulle egentligen tipsa att egentligen bara googla och se vad folk säger egentligen tycker och liksom säger. Det beror ju lite på vilken typ av musik man tycker om också. Som sagt, jag menar, gillar man verkligen så här growl rock, hård death metal grej, så kanske DMC soundtrack är för dig. Men Metal Gear Solid. Heter det Rising Revenge? Fan heter spelet? Revengeance. Revengeance, ja. Den soundtracken är också riktigt bra. Nej. Ja, just det, ja. Jag vill inte höra mer om det spelet. Fortfarande ingen som bryr sig om vad du tycker, Rob, så att det är lugnt. Jo. I alla fall, fortsätt säga det. Det var allt jag ville säga och jag ska fortsätta lyssna. Det är bra, fortsätt med det. Jag börjar förra och ska gå bak och tänkte jag historiken. Okej, då kan jag bara ge en heads up. Vi har fått bättre utrustning under senare tiden här. Men det är lite brusigt i början. Men contentet är ju helt okej. Citera Fredrik, det är ungefär som att polera bajs för att försöka fixa till de där gamla avsnitten. Det låter väldigt mycket som något Fredrik skulle säga. Ja, det gör ju verkligen det. Och jag kan ju med största ärlighet säga att han faktiskt har sagt det också. Ja, och då ska ni veta att jag har suttit och fixat alla avsnitt i efterhand här på senare veckan. Så Jesus, i den mån som det går att fixa, apropå det som han sa där, det är som att polera bajs, så stämmer det i kvaliteten, men innehållet. Hur som haver, vad fortsätter han med? Han hade inget mer. Han säger bara med vänhälsningar Johannes, så vi går vidare till nästa mail. Yes. Vi har, jag tror, två mail till. De är inte så jättelånga. Prata av sig lite heter det här. Det är inte så jättelångt, så det är lite motsägelsefullt känner jag. Jag har lite i och för sig. Hi everybody! Hoppas att allt är gott med er. Vad bra avsnitt ni hade sist, riktigt underhållande. Ja, man tackar. Wow, cool. Som sagt, jag bara för att jag inte var med. Det var Lotta, hon var inte med, så att hon ja, tillförde. Ja, men det var ju därför det var bra. Så att, precis, eller hur? Det var varierande nivå av självförtroende. Det var underhållande var det. Det var liksom ingen precis. Lotta där som kom in med sina dåliga skämt helt enkelt. Om jag fastnade på en öde ö skulle jag ha med mig Diablo 3. Ingen level cap och massor med sköna uppdateringar som ligger till bra content forever. Ja, nu var ju inte, hade jag inte säker på att vi hade internet på den här öde ön. Så att vi sa ju inget emot det. Nej, men det kändes lite... Nej, men då plockar jag med CSGO i så fall. Jag bara säga att vi hade en fråga om vilket spel vi skulle ha med oss om vi spela om vi hamnar på nöde ö, den spelmaskinen. Det kanske blir dåliga latenser. Det menar det är nöde ö liksom. Det kanske blir hög peng. Jag skulle nog, alltså jag utgick ifrån den faktum att vi inte hade något internet på den här. Det blir också. Ja, så det var väl lite det som var meningen, antar jag. Annars hade man ju bara kunnat ladda ner alla spel från Steam, så det var ju mycket lite konstigt. Jag får fortsätta så här. Hearthstone for the win. Hoppas ni tar upp fler klassiska spel. Skulle vilja höra lite mer om NES, Sega Mega. Eller varför inte någon gammal spelmaskin som Amiga, Atari. Kanske ska jag. Fredrik har ju, han är gammal, så han har ju spelat de spelen. Ja, de spelen. Ja, de spel från den tiden menar jag. Alltså. Jag är ju mer ett SNES-man. Kanske ska jag sno med mig Megadriven och ha ner hos föräldrarna, så kan jag spela lite Flashback eller något. Oh, Flashback. Ja. Alltså det är inte, alltså vi kommer ju såklart ta upp spelet så som det kommer till oss. Men jag tog ju upp, förra veckan tog jag upp ActRaiser som är ett gammalt SNES-spel. Och jag menar, så det är ju väldigt gammalt. Chrono Trigger. Chrono Trigger är ju också ett SNES-spel, så att vi har ju haft lite. Spel i fokus är ju inte bara för spel som vi har spelat i veckan, även fast det brukar oftast bli det. Men det är ju till för oss att ta upp uppmärksamma spel som är från alla tider och åldrar. Så att det är inte omöjligt att sånt dyker upp. Och sen kanske vi kan lägga något tema någon gång om att vi ska prata om sådana spel. Jag kan nästan lova att vi kommer ta upp alla de här spelkonsolerna på ett eller annat sätt. Ja. Förr eller senare. Ja, men bara nästan. Lyssna så kanske det kommer. Mm. Eller så kommer det. Tatare vet jag inte. Ja, nej, vi skiter i det. Han ska sen säga så här, tack för mig, ni är bäst. Med vänliga hälsningar, Jocke. Wow. Så, ja, det var värst. Sen har vi från Christen här, eller Chris som han säger, han säger long time no see. Han skickade in tidigare, jag har faktiskt ingen aning. Bra fråga. Hej, har ni några spel som ni ser fram emot den närmsta tiden? Jag ser sjukt fram emot No Man's Sky. Ja, Fredrik. Rob. Nej, Lotta. Jag frågade dig. I egenskap av värld så vill jag undra här, Rob, vad ser du fram emot här framledes? Alltså, jag har ju en grej som jag kanske inte riktigt ser fram emot, men som jag är väldigt nöjd med. Och det är en uppdatering som kom i, förra veckan. Och det var ju en expansion till Blade and Soul. It was coolness. Påbyggnad på Endgame. Så blev du lite längre... till dig då? Ja, jag blev faktiskt lite till mig då. Jag vill inte gå in på vad det innebär, men du blev lite till dig i alla fall. Det är bra. Jag blev lite till mig. Ja, precis. Och så fick jag möjlighet att klättra upp lite mer i Norsins torn. Men vad kul. Kul. Okej. Carl, vad ser du fram emot din närmsta tiden? Säg en månad eller så fram i tiden. Dark Souls 3. Okej, Dark Souls 3. Dark Souls 3, ja, just det. Ja. Fredrik, en månad. Woho, hype. Ja, men jag tänker oss fram emot senast som sommaren då. Han sa ju No Man's Sky, den ser jag också fram emot faktiskt. Quantum Break ska bli intressant, och framförallt Doom då som vi pratade om förut. Det är väl de jag kommer på så här på rak arm faktiskt. Ja, jag kan faktiskt inte komma på någonting. Jag satt och såg fram emot Stardew Valley, och det, sen, efter det har jag faktiskt inte tittat på vad som kommer för någonting. Jag vet att det kommer ju spel i höst och sånt där som jag har fram med sig något. De pushade ju fram Andromeda till nästa år, Mass Effect. Ja, precis. Så att, det var lite tråkigt. Så här framledes, om man ska våga ta ordet för norsken, så är det ju Lego Star Wars The Force Awakens som han ser fram emot. Jag tror inte det är så mycket vågat i det, det är ganska... Men jag ville vara lite ödmjuk, så. Det är lite längre bort, men det är ju i juni, så det är ju en bit. Men ändå. Om man kollar maj så har vi ju Mirror's Edge, Catalyst, och sen så är jag för mig att det är i juni, så är det väl Overwatch? Nej, kanske ännu längre. Ja, just det. Mirror's Edge Catalyst, ja. Overwatch kommer den 24 maj. 24 maj, just det. Herregud. Det datumet fick vi för inte alls länge. Där har vi det. 24 maj kommer både Catalyst, Overwatch och Total War Warhammer, så där. Ja. Och sen Doom då i maj. Det blir spännande. 13 maj så Doom också, så att det blir helt späckad månad kan man ju säga. Ja, precis. Inga pengar att köpa något av spelen. Nej, jag kommer jobba då, så det är ingen fara. Jag ska nog köpa alla. Det vore trevligt. Tack så mycket. Han fortsätter. Jag kommer bli mystiskt sjuk den månaden. Jag är glad att min chef inte är tillräckligt nördig för att lyssna på podcast. Jag vet inte om han vet vem podcast är. Hoppas det. Ja. Yep. Vad skriver han mer då? Rob? Tyst. Rob, nej! På något sätt så lyckades jag muta mikrofonen på två ställen. Don't walk into the light, Rob. Oh, shut up. Stay with us. He's slowly dying. Jag antar att ni hör mig nu. Det är inget problem. Nej, käft. Ja. Förlåt, kör nu. Han skriver så här: vore coolt om Xbox skulle bli uppgraderingsbar, då skulle jag faktiskt fundera på att skaffa en sån. Förresten, lever Jon Snow eller är han helt död och borta, vad tror ni? Alltså han är ju död just nu, men han kommer ju komma tillbaka. Keep up the good work, Chris. Vad säger du för något? Han är ju död, om man säger, om man i alla fall kollar på TV:n, så är han ju död just nu, men han kommer med största sannolikhet komma tillbaka. Men frågan är, kommer det fortfarande vara Jon Snow? Kanske kommer vara Jon Doe. Jag vet inte. Nej, men alltså frågan är ju om han kommer bli en you White Walker. Nothing, alltså... Jon Doe. We don't know you, Jon Doe. Nej, men alltså frågan är, kommer han vara en full-blown White Walker? Utan tillstymmelse till... Ursäkta, de heter faktiskt White, eller fan har uttalats det? Nej, det var skitsamma. I böckerna så heter de faktiskt Whites. Men nej. Men alltså, under någon form så kommer han komma tillbaka. Om han är halvdomalt zombie, det vet jag inte. Eller om han är varg, vem fan vet. Han kommer tillbaka som en sparv. Ja. Det är spandex. Sen blir han uppäten av den treögrade klockan. Yes. Det var mail vi hade i alla fall. Yes. Den här veckan. Det var... Maila gärna tillbaka. Maila gärna in på oss på info@nordlidpodcast.se om ni vill ha sagt vad ni vill säga till oss. Och ni kan även maila in individuellt till oss då med våra förnamn @nordlidpodcast.se. Yes. Precis. Bra. Men där har vi mejlen avklarade för den här veckan. Och vi kan ju nämna som brukligt att är det så att ni vill ha mer av oss, så hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni hitta recensioner, spel, filmtips, animetips, krönikor och allt annat nördrelaterat. Och framförallt, ni hittar alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så via iTunes, YouTube eller Twitch. Ni hittar infon där. Och självklart skulle vi vara jättetacksamma om ni prenumererar på oss antingen via er podcast-app, iTunes, YouTube, Twitch eller vår hemsida. Så att ni får lite material när det släpps rakt i brevlådan så att säga. Och apropå just iTunes, är det så att ni har möjlighet att gå in och betygsätta oss där, så är det jättetacksamt. Det hjälper oss att synas mer och folk kan upptäcka oss helt enkelt lättare då. Och är det så att ni har helt enkelt mer gripe med oss, det vill säga ni känner, fan, det här tyckte ni var helt fel när ni pratade om det här, och det här tycker jag är jättedåligt, eller vad söt Rob är när han har på sig negligé, då mejlar ni in till oss på info@nordlivpodcast.se. Så kan ni berätta det här till oss. Det är som sagt jätteuppskattat med feedback och förslag som möjligt. Så, med de skräckinjagande bilderna i huvudet, så rundar vi av dagens episod. Jag får tacka gänget som har hängt med idag. Rob, Kalle och Lotta. Och vi tackar och säger adjö. Bye bye. Bye. Bye bye. Jag får fylla i för norsken och säga toodaloo.